قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الهاشمي القرشي الأمين ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bu mübarek Recep-i Şerif ayında Allah'ımızın ayında Allah'ımızın yolunda toplanmak müyesser oldu elhamdülillah. Bu ictimalar, bu topluluklar, bu toplantılar yarın ahirette bunlarla yüzümüz ak olacak inşallah. Şu saatleri kabirde yatanlar çok arıyorlar. Keşke şimdi dünyada olsaydık, böyle bir mecliste bulunsaydık diye yalvarıyorlar. Fırsatları kaçırdılar, bir daha verilmiyorlar. Bize bu fırsat bir defa verilmiştir. Ganimet bilelim inşallah. Ve önümüzdeki günlerde de Rabbimize şimdiden ahdedelim, söz verelim. Yaşadığımız müddetçe hiçbir sohbeti, mübarek geceleri kaçırmayacağımıza ki Mevla Teala muvaffak eylesin, amin. Niyetimize göre muamele eylesin. Amin. Şimdi bu geceki konuyu evvelce söylemiş idik. Birçok şeriat düşmanları türemiş, İslam'ı şeriattan başka bir şey göstermeye çalışmaktadırlar. Basın yayında bunun üzerine çok durmaktadır. Bunlara cevaplar vereceğiz inşallah. Allah'ın şeriatını dilimizle müdafaa edeceğiz. Siz de burada dinlemekle inşallah şuurlanarak siz de bundan sonra gereken yerlerde müdafaa edeceksiniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, cahidül müşrikin bi elsinetikum ve envalikum, müşriklerle hem dillerinizle hem mallarınızla ve enfusikum, hem canlarınızla cihad ediniz. Şeriatı inkar edenler, şeriata itiraz edenler, karşı gelenler müşriktir. Yani Allah'a ortak koşmuş oluyorlar. Putperesttir onlar. Onun için bunlarla mücadele etmek, cihad etmek bize emredilmiştir. Bu cihad üç kısımda mutalaa ediliyor hadis-i şerifte. Dillerimizle, mallarımızla ve canlarımızla. Şimdi cihadımız dillerimizle oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle, Habibullah'ın hadis-i şerifleriyle, ilmi, iknai, hikmetli ifadelerle şeriatı müdafaa edeceğiz. Gün gelir malımızı da burada vereceğiz ve veriyorsunuz Allah razı olsun. Ve zamanı gelir canlarımızla da bu cihada iştirak edeceğiz. Allah cümlemizin canımızı bu yola feda eylesin. Amin. Bakın aramızda Çeçenistan Şeriat Mahkeme Reisi kıymetli kardeşimiz misafir olarak bulunmaktadır. Şamil komutanın hala oğlu yaralı gazi kardeşimiz misafir bulunmaktadır. Orada kürsünün dibindedirler. İnşallah sohbetin sonunda kısaca Şeriat Mahkeme Reisi olan, ismi neydi? Ramazan Satayev isimli kardeşimiz bir kısa konuşma yapacaklar. Ben de size tercüme edeceğim inşallah. Kendisi Arapça biliyor. O Arapça konuşup ben size Türkçe tercüme edebilirim inşallah Rahman. Çeçenistan'dan da haberler alırız. Bakın onlar ne yapıyorlar? Canlarıyla cihad ediyorlar. Yani yeri geliyor canla cihad edilecek. Yeri geliyor mallan. Biz de bu gece mallan cihada katılacağız inşallah. Bu fakir de buradan şeriatı müdafaa edecek, diliyle cihada katılacak inşallah. Ben aciz adamım, hasta zayıf adamım, ben işte dilimle ancak cihat yapabiliyorum. Kuvvetliler mallarını canlarını da bu yola koyuyorlar. Allah o kuvveti manen bize de nasip eylesin. Amin. Şimdi yine sohbetten evvel evet ben de bu meseleyi düşünüyordum. Bu mikrofonun sesi ani kesilmesinden dolayı yukarıdaki hanım cemaatimiz son rekatta belki son rekatı yanlış ettiler. Öyle mi? Eğer ki imamdan ayrılıp efendim namazın rekatını şaşıranlar varsa farzı iade edecekler. Yalnız onu şimdi izdihamda kılmak gerekmez. Dağılırken ortalık boşaldıkça yani imamdan ayrı kılana, gerçi erkeklerde bu olmaz. Tekbirlerle erkekler duydu belki, yukarısı duyamamış olabilir. Bu bir teknik arıza, inşallah bir daha olmaz. Ona göre tedbirler alınır. Fakat hanım kardeşlerimiz farzı yeniden kılsınlar. Yani bu şaşıranlar için duyuruyoruz. Önümüzdeki programlarımızdan birkaç tane duyuru ve ilanı şimdiden yapmaya münasip görüyorum inşallah. Önümüzde 19 Aralık gecesi. Evvela önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan geceyi duyuralım. Mübarek Recep-i Şerif ayının 15. gecesidir. Haftaya bu önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece, Recep-i Şerif ayının 15. gecesi kandil gecelerindendir. Bizim milletimiz bundan gafildir. Senede 5 kandil biliyoruz. Halbuki 14 kandil gecesi vardır. Bu 14 gecenin ibadetle ihyası müstehaptır. 14 gecenin en büyüklerinden birisi de gelecek 15. gece. Yani Recep-i Şerif'in 15. gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gece. Önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece Mevla Teala Musa Aleyhisselam'la Tur Dağı'nda görüştüler. Mükalemede bulundular. Önümüzdeki demek ki 7 Aralık gecesi. Önümüzdeki 7 Aralık perşembeyi cumaya bağlayan gece İdris Aleyhisselam'ın göklere kaldırıldığı mübarek gecedir. İdris Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması çok kıssalıdır, hikmetlidir. Tefsirlerimizde beyan edildiği üzere şimdi müsait vakit bulamıyorum bunu anlatmaya. İnşallah 15. geceyi beraber kutlarız. Yalnız tabii burada çok sık oluyor. Yani 7 Aralık gecesi. 15. deyince Recep'in 15. gecesini demek istiyorum. Aralık'ın 15'i demiyorum. Recep-i Şerif'in 15. gecesi bu takvimle 7 Aralık'a geliyor. Şu arka kapıdan. Ya ona sıkacağız. Burada ne demek? Şu oralarda doğru. Ne yaptı o? Arkadan dışarıda kalan cemaatler arka kapıya gelsinler, arka kapıdan yer açalım. Dışarıda olan cemaatler. Dışarının sesini keselim. Bütün cemaatimiz içeriye sığar, içeride arkalardaki boşluklara girelim. Kapı ağzında duranlar, bak sol taraflarda boşluklar vardır. İnşallah arkadan doğru kimseye eziyet etmeden yerleşelim kardeşim. Dışarıda duranlar içeri yer bulabilirler. Arka kapıdan girerler. Efendiler, bu mübarek geceyi Fatih'teki Halit Caddesi'ndeki Fetih Mescidim'deki çoğunuz bilirsiniz. Bilmeyenleriniz de aldığınız vakfımızın takvimlerin üzerinde her perşembeyi cumaya bağlayan gece, perşembe gecesi devamlı sohbet ettiğim yerin adresi yazılıdır. Burada belki hiç gelmeyenler olabilir. Fakat o adresten rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeni sohbet yerimizi İnşallah yetiştireceğiz. Yeni bir sohbet yeri orada da hazır ettik. Bu önümüzdeki perşembe Recep-i Şerif'in 15. gecesini orada kutlayacağız inşallah. Ve mübarek kandil gecesini idrak edeceğiz. Rabbim ihyasını nasip eylesin. Hepiniz davetlisiniz. Kadın cemaatler gelemez. Hanım cemaatlere yerimiz yetişmez. Erkek cemaatlerimiz ne kadar gelirseniz buyurun. Allah kerim inşallah hepinizi alacak kadar Allah yer genişliği verecek inşallah. Çok büyük gecedir. 15. gecesi Nüzhetül Mecalis'te gördüm. Allah-u Teala'ya sorulduğunda en sevdiğim vakit hangisidir? Recep-i Şerif'in 15. gecesidir buyuruyor. Yani bu önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Mevla'nın en sevdiği vakitlerdendir. Ki İdris Aleyhisselam'ın göklere yükselmesi ve Musa Aleyhisselam'ın Mevla ile Tur-i Sina'da mükalemesi o mübarek geceye tesadüf etmiş demeyelim. Mevla'nın işlerinde tesadüf yoktur. Muvafıktır, tevafuktur. Yani Mevla'nın büyük hikmetlerinden dolayı o mübarek gecenin faziletinden dolayı seçilmiştir. Ve o mübarek gece de bu mübarek hadiselerden dolayı büyük bir tecelliye mazhar olmuştur. İnşallah o mübarek gecede de 10 rekat namazı vardır. Tarifini o gece yaparız inşallah. Dualarımızı da beraber yaparız. Fatih'teki Fetih Mescidimizde yatsı namazını müteakip kutlanacaktır inşallah. Rabbim cümlemiz hakkında şimdiden mübarek eylesin. Amin. Ondan sonra ne gecesi gelecektir? Miraç gecesi gelecek. Miraç gecesi Recep-i Şerif'in 27. gecesidir. 27. gece zaten şanından, şerefinden bahsedilmeye hacet de kalmıyor. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mevla'yı ziyaret ettiği ve cemalini görmek nasip olduğu gecedir. Beş vakit namazın bize farz edildiği gecedir. Büyük bir bayram gecesidir, bereketli gecedir. Bu itibarla Recep-i Şerif'in 27. gecesi 19 Aralık'a geliyor. Benim şu andaki takvime baktığıma göre salıyı çarşambaya bağlayan gece olması lazım. Zaten takvimlerinizde hepinizin yazıyor Miraç gecesi diye, o meşhur gecedir. Recep-i Şerif'in 27. gecesi burada olacağız inşallah. Yeniden külliyede toplanacağız ve Miraç'ı idrak edeceğiz. Miraç dersi çok bereketli, çok hikmetli, eşsiz bir derstir. Senede bir kere okuyoruz onu tefsirlerden. Hiçbirinizin kaçırmamasını niyaz ederim Allah'ımdan. Allah sebeplerini halk eylesin. Amin. Cümlemizi cem eylesin. Amin. Amin. O gece hanım cemaatimiz de zaten buraya gelebilirler. Mübarek gecelerde kadın erkek buraya Rabbim sığdırıyor. Genişlik ihsan eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra buranın aylık sohbeti tabii ki ayın 30'una denk geliyor ama hemen bir gece sonra da Hristiyanların Noel gecesi. Denk geldiği için iki gece arayla toplanmak zor olur. Bu yüzden önümüzdeki aylık sohbeti, yani cumartesiyi pazara bağlayan gece yaptığımız aylık sohbeti bu seferlik mecburen ne yapıyoruz? Noel gecesi, yani bunların pazartesi salıya bağlayan geceye çatıyor zannediyorum. Hristiyan bayram yaptıkları gece. Biz burada inşallah Mekke Fethi kutlanacaktır. O geceye rastlıyor Mekke Fethi ve aynı zamanda bunların Noel'i telin edilecektir inşallah. Ve Yahudi Hristiyanlara benzemenin hükmü beyan edilecektir. Onlara katılmanın fenalığı, çirkinliği delillerle, ayet ve hadislerle, sohbetlerle izaha gayret edilecektir. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Şimdi pazarı pazartesiye mi bağlayan? Neyse, onu hepiniz benden iyi biliyorsunuz zaten. Ben bilmeme gerek yok. Ben mübarek kandilleri bilsem yeter bana. Şimdi kardeşlerim, efendi kardeşler, notları tuttunuz kafada. Sonunda söyleyince bir ayaklanıyorsunuz, her lafı yarım sonundan anlıyorsunuz, başından söylüyor. 15. gecesi, 7 Aralık gecesi Fatih'teki mescidimizde, yeni açılan yerde sohbet olacak. Yatsıyı mütakip inşallah. Kadınlar gelmeyecek. Bak kadınlar gelmeyecek diyorum, yine geliyorlar, sokakta kalıyor. Ben ne yapayım? Gelmeyecek kadın. Yok, yer yok. Peki, Miraç gecesi 19 Aralık, burada kadın erkek inşallah Miraç'ı idrak ederiz. Buranın aylık sohbetini bu seferlik Türk İş bloklarının yanındaki Dudullu'da, Türk İş bloklarının yanında Mehmet Uslu Camisi. Bizi çok davet ediyordu. Biz onlara bir kere gittik, daha gidemedik. 30 Aralık cumartesi pazara bağlayan sohbetini, yani burada yapacağımız geceyi, yılbaşından bir gece evvelki geceyi Mehmet Uslu Camii'ne alıyoruz. Dudullu'daki Türk İş bloklarının yanındaki cami. O civardan burada çok cemaat var. Onlara duyuruyorum. Orada yapacağım inşallah Rahman. Bu Noel gecesi, Melanet gecesi de tabi bizim için mübarek gecedir. Recep-i Şerif'in gecesidir. Üç ayların gecesidir de tabi yani inkarcılar, isyankarlar hakkında Melanet gecesidir. O geceyi de burada inşallah sohbetle geçireceğiz inşallah Rahman. Ona da kadın erkek cemaatimiz inşallah iştirak edecek. Ve en mühimi de evde kalsa televizyon seyredip azaba düşecek bir kimseyi daha kurtarmaya gayret edeceğiz inşallah. Onu Miraç gecesi daha ziyade konuşmak nasip olur. Efendiler, demin okuduğum ayet-i kerime Câsiye suresinin 18 ve 19. ayet-i kerimeleridir. Hepimizin bu ayet-i kerimeleri bilmemiz gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'de şeriat kelimesinin geçtiği tek ayettir. Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesini oku. Her okuduğum ayetin mealini vermiyorum. Yani rakamını vermeye zaruret görmüyorum. Ama bunu özellikle niçin veriyorum? Konuştuğunuz zaman meclislerde şeriatı inkar eden bir kimseye Kur'an-ı Kerim'de var mıdır dediğinde hepiniz açıp mealinde de gösterebilirsiniz. Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesini okudum. 19'u da ben mana olarak ekleyeceğim inşallah. Bu arada başka birçok ayet-i kerimeler arada okuyacağım inşallah. Belki sure isimlerini söyleyebilirim ama rakamları şu anda aklımda değilse de hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Estaizu billah, bismillah. Thümme cealnâke Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zamana kadar sen şeriat nedir bilmezdin, din nedir bilmezdin, iman nedir bilmezdin, kitap nedir bilmezdin. Öyle ya, peygamber olmadan evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç puta tapmamış, Allah'a ortak koşmamış, cahiliyet pisliklerine bulaşmamış, ömründe hiç içki içmemiş, kumar oynamamış, zina etmemiş, faiz yememiş, hiçbir harama düşmemiş. Cahiliyet devrinde dahi Mevla Teala'yı İbrahim aleyhisselamın dininden kalan bildiği şekilde Mevla Teala'yı tevhid etmiş ve ona ibadete gayret etmiş. Ve lakin tabii ki bu Kur'an-ı Kerim'deki tafsilatları bilmekten gafil imiş. Mevla Teala ne buyuruyor? Estaizu billah ve in kunte min kablihi le minel gafili. Habibim biz sana bu Kur'an'ı vahyettik. Bundan sonra sana biz gerekenleri öğrettik. Kur'an'dan evvel sen deneydin. Gafillerdendin. Gafil deyince Allah'ı unutanlardan demek değil. Resulullah Efendimiz hiçbir zaman Rabbisini unutmamış ama bu meseleleri bilmeyenlerdendin. Nereden bileceksin? Vahiy gelmemiş, bilinecek bir şey değil bunlar. Kafadan çözülecek şeyler değil bunlar. Ayet kerimesinde Estaizu billah. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Ma kunte tedri mel kitab velel iman velakin cealnahu nura nehdi bihi men neşâ'u min ibadina ve inneke letehdi ilâ sırâtın müstakîm sırâtıllâhi lezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı elâ ilallâhi tasîrul umûr sadakallâhu azîm. Habibim, işte böylece biz sana tarafımızdan bir ruh vahyettik. Yani Kur'an indirdik. Bundan evvel sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ne demek? Tafsilatını bilmezdin. Velakin biz ne yaptık? O Kur'an'ı bir nur yaptık ki onunla kullarımızdan dilediğini hidayet ediyoruz. Rabbim cümlemizi o hidayet ettiklerinden eylesin. Habibim, şüphesiz ki sen elbette dost doğru yola hidayet edersin. Edersinden maksat dost doğru yolu gösterirsin, yaratamazsın. Hidayetin iki manası vardır. Biri hidayet yaratmak, Biri dost doğru yolu göstermek. Resulullah Efendimiz dost doğru yolu gösterebilir ama hidayet kimseye yaratamaz. Yaratmak elinden gelseydi dünyada bir gavur bırakmaz. Ama Rabbimiz de burada estaizu billah. İnneke la tehdi men ahbebte ve lakin Allah yehdi men yeşâ ve huve a'lemu bil muhtedin. Habibim, sevdiğin bir adamı sen yola alamazsın. İyi huyludur, ahlaklıdır, akrabandır, yakınındır. Ya şu adam imana gelse, namaz kılsa, sohbete gelse, bu senin elinden gelmez. Ben dilediğimi hidayet ederim. Sen yaratamazsın. E ya Rabbi, o zaman hepsini hidayet et. Etmem. Niçin? Kimin hidayete layık olduğunu ben daha iyi bilirim. Sen bilmezsin. Layık olana yaratır. Şimdi elhamdülillah buraya gelmek ne? Mevlamızın hidayet meclislerinde bulunmaktayız. Ve ehli sünnet ve cemaatten bulunmaktayız elhamdülillah. Çok şükredelim, Rabbimiz bu itikadımızı bize bağışlasın, muhafaza eylesin, kaymaktan caymaktan uzak eylesin. Şimdi ثُمَّ جَعَلْنَاكَ. Habibim, bu zamana kadar sen şeriat nedir bilmezdin. Ama bundan sonra biz seni عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ, emri dinden olan, dinimizin hükümlerini beyan eden, helalı haramı, serbesti yasağı izah eden bir cadde üzerine yerleştirdin. Şeriat kelimesinin lügat manası nedir? Yol ve cadde, geniş cadde demek. Tarikat kelimesinin lügat manası, sözlüğü nedir? Yol demek. Kur'an-ı Kerim'de Es-Sâbilîn ve ellev istekâmû ale't-tarîkati, Cin suresinde geçiyor tarikat. Bu tarikattan maksat yine şeriat, yani Allah'ın geniş caddesi demek. Lügat kökü bunlar. Fıkıhlarımızda Mecmu'l Enhur'da görmüş idim. Diyor ki din, millet, namus, İslam, şeriat, tarikat. Bu kelimelerin her biri aynı manayı taşır. O da Allah'ın kanunu, nizamı, dini, düzeni demektir. Fakat lügat manalarında farklılıklar vardır. Mesela lügat manalarından düşündüğümüz takdirde din, itaat edilmesi itibariyle, saygı duyulması, sayılması itibariyle kelime anlamına gelir. Millet, yazılması, çizilmesi, tefsirlere, hadislere, fıkıhlara imlaldan, yani yazıdan kelime kökü itibariyle geliyor. Yazılması itibariyle ona millet deniyor. Bizim millet şimdi, milleti tabii ırk olarak değerlendiriyoruz. Efendim Türk milleti, efendim Kürt milleti, Laz milleti, bu gibi böyle bir ırkçılık bunda mana olarak düşünüyor. Halbuki Arap kelimesi olarak lügatı din manasına gelir. Mesela hangi milletteniz sorulduğunda ne cevap veriyoruz? Milleti İbrahim'deniz. Allah-u Teala Habibine ne vahyette estaizu billah? Tümme vahayna ileyke nittebi'a millete İbrahim hanifa ve ma kâne minel müşrikîn. Habibim, sana vahyettik ki batılları terk edip hakka dönmüş İbrahim'in milletine uy. Yani onun dinine tabi ol. O nasıl putların kafasını kırdıysa sen de onun gibi Mekke'deki, Kabe'deki putları kır geçir. Habibine böyle vahyetti ve tabi İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalan 10 mesele de yine İslamiyet'te geçerli oldu. Bunları tefsirimizde beyan etmişiz, evvelki derslerimizde de zikretmişiz. Şimdi diyorum ki kabre girdiğimizde Münker Nekir geldiğinde hangi millettensin sorduğunda Türk milletindenim deseniz topuzu yersiniz. Neden? E sana melekler Türklüğünden, Kürtlüğünden sormuyor. Ne soruyor? Hangi dindensin? Milleti İbrahim'denim diyeceksin ki yakayı kurtarasın. Din itaat edilmek manasıyla geliyor. Millet yazılması itibariyle deniyor. Dinin yazıya dökülmesi itibariyle. Namus yine saygılısı itibariyle. Biz namusu kadının, hanımımızın namusu zannediyoruz. Halbuki namus yine din manasına geliyor. Ondan sonra tarikat yol manası, şeriat geniş cadde manasına geliyor. Ama hepsinin istilahi manası nedir? Allah-u Teala'nın gönderdiği dini İslam, teslim olunması manasına geliyor. İman inanılmak manasına geliyor. Ama hepsi nereye varıyor? Bir yere varıyor. O da nedir? Allah-u Teala'nın yedi kat semanın fevkinden, yani üstünden indirdiği Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla gönderdiği düzen, kanun, nizam, ahkam, helallar, haramlar, serbestler, yasaklar, haberler, kıssaların mecmuuna, toptanına bu ifadeler kullanılıyor. Dolayısıyla ben müminim ama Müslüman değilim demek ne kadar saçmalıksa, ben Müslümanım ama mümin değilim demek ne kadar efendim rezillikse, ben Müslümanım şeriatçı değilim demek aynı derecede bir dinsizliktir. Nasıl ki bir adam ben müminim ama Müslüman değilim dediğini herkes efendim gülerse, onu maskaralığa alırsa, şeriatçı değilim ama ben de Müslümanım diyen ondan daha ahmak ve daha gülünç maskaradır. Fakat bizim milletimiz tabii ki bundan cahil, bu farkı seçmekten gafildir. İnşallah bu sohbetimizi her tarafa ulaştırın. Burada duyduklarınızı her tarafa duyurun ve tebliğ edin. Belki bir kişinin daha şeriata inanmasına, böylece imanını kurtarmasına vesile olacaksınız inşallah. Biz vazifemizi yapalım, gerisini Mevla'ya bırakalım. Şimdi fettebi'ha, Habibim sen benim gönderdiğim şeriata uyha, ona tabi ol. Ve la tettebi'ehva ellezine la ya'lemun, sakın bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Bak şimdi, bilmeyenlerin keyiflerine diyor. Yani benden başkalarının kanunlarına, anayasalarına, düzme düzenlerine buyurmuyor. Ya ne diyor? Bilmeyenlerin keyiflerine gitme. Ne demek? Benden gayrininki nedir? Boş keyiftir, heva hevestir, benimki ancak dindir, benimki gerçek kanundur ve düzendir ve anayasadır. Benim gönderdiğim vahyin dışındaki hepsi nedir? Uydurma, nefislerin isteklerinden kaynaklanmadır. Görmüyor musunuz? Yazboz tahtasına çevrilmiş, senede bir, iki senede bir, üç senede bir, beş senede bir, efendim hacete cevap vermiyor, efendim sorunları çözemiyor diye onu bozuyorlar, bunu çiziyorlar, onu yazıyorlar ama bir türlü dikiş tutturamıyorlar ve kıyamete kadar da uğraşsalar temelli bir çözüm bulacak değillerdir. Çünkü herkesin aklı değişiyor. Zaman değiştikçe anlayışlar değişiyor. Bugünün fikri yarını göremiyor. Bugünün aklı yarının sorununu, müşkilini çözemiyor. Ama Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ta ezelden sonsuza kadar olup bitecekleri bildiğinden ve kullarının bütün yapacaklarını, terk edeceklerini, kulları hakkındaki bütün menfaatleri, maslahatleri, mazaretleri, mefsedetleri bildiğinden Rabbimiz Tebareke ve Teala kullarını sonsuza kadar dünya ve ahiret saadetine kavuşturacak nizamları, düzenleri indirmiştir. Tabii ki iman esasları hiçbir dinde değişmemiş. Adem babamızdan bu zamana kadar iman şartları 6 olarak kabul edilmiş ve tek din İslam olarak geçerli kılınmıştır. Estaizu billahi inned dine indellahil İslam. Allah'ın dinde gerçek din şüphesiz ki ancak İslam'dır. Bu ayet-i kerimede anlaşıldığı üzere Adem babamız Müslümandı. Ondan sonra Şit aleyhisselam, İdris aleyhisselamdan, Nuh aleyhisselamdan, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam hepsi Müslümandı. Muhammed aleyhissalatü vesselam da bütün enbiya-i azam salavatullahi teala ala nebiyina ve aleyhi mecmain Müslümandılar. Yahudiler İbrahim aleyhisselam Yahudidir diyorlar. Hristiyanlar da Hristiyan olduğunu söylüyorlar. Rabbimiz hepsini reddetmek üzere estaizu billah. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve lâ Nasraniyen ve lâkin kâne hanîfen Müslimâ ve mâ kâne minel müşrikîn. Sadakallâhu'l azîm. İbrahim aleyhisselam Yahudi değildi, Hristiyan da değildi ve lakin batıllardan hakka dönmüş gerçek bir Müslümandı buyuruyor. Dolayısıyla bütün peygamberlerin Müslüman olduğu böylece anlaşılmış oluyor. Ancak şeriatlerde farklılıklar olmuş. Şöyle ki, Adem babamızın şeriatinde her ayın eyyam-ı bizi 13, 14, 15. günleri oruç tutmak farz olmuş. Bizim gibi Ramazan-ı Şerif orucu farz değilmiş. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında bazı değişiklikler olmuş. Helalla haramlar hususunda bazı dinler şeriatte helal olan sonra gelen şeriatta haram edilmiş. Önceki şeriatta haram olan bazı hükümler sonra gelen şeriatta helal edilmiş. Bu Mevla'nın hikmetlerine dayanmaktadır. Nasıl ki bir doktorun herkese aynı reçeteyi yazmayıp değişik reçeteler yazması, birine serbest ettiğini, diğerine yasak etmesi gibi hikmet ve maslahatlara mebni görülmüştür. Mevlamız yaptığından mesul tutulamaz. Şimdi namaz vakitleri bazı ümmetlerde 50 vakit, bazılarında 3 vakit, bize 5 vakit olarak tespit edilmiş. Oruçlar bize 1 ay olarak tespit edilmiş. Kimine zekat 1/1, kimine işte bize 40/1, bu gibi değişiklikler olmuş. Nikah meselelerinde geçmiş ümmetlerde yine namahremler, mahremler hakkında farklılıklar olmuş. Bunlar teferruat ve furuat dediğimiz ihtilaflardır. Aslı dinde yani Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak, kaderin, hayır ve şerin yaratılmak cihetinden Mevla'dan olduğuna inanmak, bu esaslar her zaman müşterek ve eşit tutulmuştur. Bunlarda farklılık hiçbir zaman yapılmamıştır. Habibim, sen benim gönderdiğim şeriata uy, sakın bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Sen ne yapıyorsun? Milleti, memleketi yönetmek için, idare etmek için Amerika'da, İtalya'da, İsviçre'de, Fransa'da, İngiltere'de efendim bir takım kanunlar, bir takım maddeler idhal ediyor. Mevla Teala buyuruyor ki, Habibim sen benim indirdiğim dine uy, şerata uy, bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Çünkü onlarınki ilim değil, onlarınki din değil, onlarınki kanun değil, hüküm değil. Onlarınki nedir? Nefislerinin keyfidir, canlarının isteğidir. İşkembe-i Kübra'dan, koca işkembelerinden attıkları, fırlattıkları, uydurdukları saçmalıklardır. Bugün var, yarın yoklardır. Her sene değişecek uydurmalardır. Ama benim şeriatım kıyamete kadar geçerli, asla neshedilmeyecek, tağyir tebdil görmeyecek. Kıyamet gününe kadar mazi ve cari olan kanunumdur. Peki sen dersen ki, ya Rabbi ben senin şeriatına uyacağım ama, senin yoluna gideceğim ama, kafirler beni bırakmaz, beni öldürür, beni tehdit eder, şöyle eder böyle. Ona cevap veriyor. Nasıl şimdi aynı soruyla muhatabız. Türkiye bugün şeriatı ilan etse Amerika ne der? Birleşmiş Kafir Milletleri ne yapar? Hoca ne yapar? Hemen efendim uçakları havadan yollar, Türkiye'yi şey gibi, Irak gibi bombalar. Öyle mi zannediyorsun? O kadar kolay mı? Yani sen yarın ahirette Mevla'nın huzuruna çıktığında Mevla sana soracak ki, kulum niye benim dinimle hükmetmedin de kendi kafandan uydurduğun, gavurlardan ithal ettiğin düzme düzenlerle bu milleti yönettin? Ya Rabbi ben gavurlardan korktuğum için böyle yaptım desen Mevla'nın huzurunda kurtarabilecek misin? Öyle bir yakayı ele vereceksin ki Mevla buyuruyor, ben sana Kur'an'ımda buyurdum ki فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ, en çok korkulması gereken Allah'tır. Celle Celaluhu. Ben sana Kur'an'ımda buyurdum ki Estaizu billah فَاِيَّاَيَ فَرْهَبُونَ, ancak benden korkun. Ancak ifadesine dikkat. Ben sana Kur'an'ımda buyurdum ki وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, gerçek müminseniz ancak Allah'a güvenin. Ve اِيَّاَيَ فَتَّقُونَ, ancak benden sakının. Hangi, kaç tane ayet okuyalım? Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de sabitlerdir. He? Sen nasıl benim düşmanlarımdan korktun da benden korkmadın? Habibim, اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا, sen benim şeriatımı terk ettin. Diyelim ki, farz edelim ki, gavurlardan korkuna benim dinimi bıraktın. Ben seni ne yapacağım? Dünyada da yakalayacağım, ahirette de yakalayacağım. Bak, senin yakana bırakacak değilim. Hatta Efendimiz'den ufak tefek tavizler istediler. Bu tavizlerin içerisinde işte dediler ki bir sene sen bizim putlarımıza tap, bir sene de biz senin Allah'ına tapalım. He? Ondan sonra dediler ki ya tavaf yaparken bizim putları hiç adam yerine koymuyorsun. Biraz elini sürsen yine idare edeceğiz seni dediler. Ufak tefek. Efendim bize özellikle vaaz et. Fakir fukarayı, sahabeyi tardet, kov. Bizi önüne al, bize bak, bizi gözet, bize hürmet et falan. Belki senin dinine gireriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi hususlarda bir gavuru daha döndürebilir miyim? Zaten Müslümanlar elimdedir. Dinsizlerden birini çekebilir miyim diye acaba bir yanaşma, bir yumuşaklık yaparsam nasıl olur diye düşünürken Mevla Teala Hazretleri bu hususta ona çok muazzam ayet-i kerime indirdi. İsra suresinde estaizu billah ve inkâdû le yeftilûneke anillezî evhaynâ ileyke litefteri aleyna gayrah ve izel lettehazûke halîlâ. فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Sadakallahu'l azim. Habibim, onlar seni bizim sana vahyettiğimizden azıcık döndürmek istiyorlar. Senin bizim üzerimize iftira etmeni, bizim demediğimiz şeyleri uydurmanı istiyorlar. Bakıyorum. Bizim helalımızı haram etmeni, haramımızı helal etmeni istiyorlar. Eğer böyle yaparsan seni elbette en büyük dostları ilan edecekler. Bugün aynıdır. Bugün Türkiye, evet, onların uydurmalarıyla yönetildiği sürece dostluk ediyorlar, birleşmeyi kabul ediyorlar. Ama Mevla'nın buyruğuna gidince düşman ilan ediyorlar. Habibim, eğer biz seni yolumuzda çok sabit kılmasaydık, senin ayağını sağlam tutmasaydık, elbette az kalsın sen bile azıcık zerrecik toz kadar, mikrop kadar, görülemeyecek kadar kafirlere bir hafif meyil yapacaktın. Peygamberine söylüyor. Yani kafirlere sen bile böyle gözle görülmeyecek kadar bir meyil yapacaktın. Tabi Efendimizin bu meylin nedendir? Yine gavurları İslam'a çevirebilir miyim diye bir taviz mi versem? Ama sen zerrecik taviz versen, biz o zaman sana hem dünya hayatının kat kat sıkıntısını, hem ölümün azabını, hem kabir sıkıntısını, hem mahşerin kat kat azabını tattıracaktın. Ve ondan sonra sen bize karşı kendine bir dost ve yardımcı da bulamayacaktın. Habibine böyle buyurursa bize ne buyurulur? Ha kızım sana diyorum, ha gelinim sen işit, en sevdiği böyle olursa bizim gibilerin hali nice olur? Efendim kardeşler, şimdi bu hadis-i kerimesinin peşinde bak ne bu? Sen kafirlerden korktuğun için benim şeriatıma uymazsan, ben de seni dünya ahiret azabıyla yakalarsam, evet, o takdirde dünyanın gavuru toplaşsa benden gelen azaptan zerre kadar senden def edebilirler mi? Asla. Mesela Allah seni hasta et, dünyanın doktoru toplasa yedebilir. Allah sana pahalılık verdi, bütün dünya birleşse enflasyonu düzeltebilirler, devalüasyonu düzeltebilirler. Mevla sana anarşi verdi, terör verdi, harp verdi. He? Bütün dünya sana el atsa bu fitneyi, fesadı önleyebilirler. Benden gelen azabın zerresini senden kimse kaldıramaz. Ama sen benim şeriatıma uyduğun takdirde onlar seni tehdit etseler veya sana saldırıya karşıya geçseler, o takdirde ben onların elinden seni kurtarabilir miyim? He? İki tane şık var. Benim şeriatıma uyarsan, bütün dünya karşına çıksa, ben seni onlardan kurtarabilir miyim? Kurtarım. Peki sen benim şeriatımı bırakıp onların keyfine uyarsan, ben de seni yakaladığım vakit dünya seni kurtarabilir mi? kurtaramaz. Öylece kime uyman lazım? Kimin şeriatına uyman lazım? Benim şeriatıma uyman. Zalimler birbirlerinin velileridir. Kafirler, müşrikler birbirlerinin sahipleridir, dostlarıdır, yar ve yardımcılarıdır. Ama bil ki ben de haramlardan sakınan müttaki kullarımın velisiyim, sahibiyim. Ben dost olarak yeterim, yardımcı olarak kafiyim, Allah buyuruyor. Celle şanı ve celle cilal. Efendiler, bu ayet-i kerime şeriatın açıkça zikredildiği, isminin geçtiği Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesi. Artık bunu inkar edenler, bir ayeti inkar etmekle şeriatçı değiliz diyenler, şeriat 20. asırda bizi yönetemez diyenler, geri götürür diyenler, Türkiye için en büyük tehlike şeriattır diyenler, he? Bak bunu Müslümanım diyenler söyledi. Basında, yayında, televizyonlarda bugünlerde bu laflar söylendi. 2-3 gün evvel bu konuşuldu. Evet, gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez dediler. Kim zannediyormuş gökten indiğini? Biz kesinen inanıyoruz, iman etmişiz gökten indiğine. Yedi kat semanın fevkinden indiril. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi idare edemez. Türkiye için en büyük tehlike şeriattır dediler. Bunu diyenlerin kimisi geberdiler, kimisi yaşıyorlar. Darısı onların başına, onlar da yakında geberecek. Bu lafları diyenler en büyük müşriklerdir. En büyük zındık ve kafirlerdir. Stalin'den de beter, Firavun'dan da beter. He? En büyük gavurlardan beter, Ebu Cehiller'den beter kafirlerdir. Bunları sevenler de müşriklerdir. Bunları tutanlar da müşriklerdir. Bunları tercih edenler de müşriklerdir. Allah, adam karşıma çıkacak, benim dinimi hakaret edecek, şeriat tehlikedir diyecek. Allah'ın Kur'an'ında ismi geçen kanunu inkar edecek. Ben de ona Müslüman diye tabi olacağım. Bu büyük bir rezalet ve felaket, bilmemek mazeret değildir. Burada cehalet, efendim, insanı mesuliyetten kurtaramaz. Ben şeriatın İslam olduğunu bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Kur'an-ı Kerim okumadın. Ehlini bulmadın. Niye sormuyorsun? Niye incelemiyorsun, araştırmıyorsun? Sana bir yere imza at dediğim vakitte rastgele tak diye imza atıyor musun? Niye? Bakalım ki bu kağıda imza atarsam malımdan mülkümden mi olurum? Boş kağıda imza atılır mı? Enayi miyim? Bugün köydeki nenesi bile biliyor. Her yere imza atılmaz. Her yere mühür vurulmaz. Sen niye rastgele yere mühür basıyorsun? Önüne gelen yeri tasdik ediyorsun, tasvip ediyorsun. Ondan sonra da ben bilmiyorum. İnsan hiç ateşe bilmeden gider mi? Mevla buyuruyor ki cehenneme gelenlerin hepsi bile bile gelecek diyor. Cehenneme bir kişi rastgele gelmeyecek. Hepsi bile bile gelecek. Hakikaten Rabbimin buyurduğu gibidir. Bugün cehennemin kütüklerinin hepsi bilinçlidir, şeriat düşmanıdır. Şeriatın da Kur'an'da olduğunu bile bile. Bakın, şimdi bunun misalini vereceğim. Başıma gelmiş geçmiş bir hadise. Evet, hanım kardeşlerimizden bir not gelmiş. Çıkışta erkek cemaat kadın cemaata yakın durup kendi hanımını kızını arayayım derken diğer kadınlara bakmasınlar, haramdır. Şurada aldığımız bütün sevabı yolda kaçı iptal etmeyin. Hele mübarek gecelerde, mübarek Recep-i Şerif ayında. Bakın yine söylüyorum. Recep-i Şerif ayı haram aydır. Ne demektir? Kabe'nin harem-i şerif olması gibidir. Mevla buyuruyor ki Kabe'nin hareminin dışında kalbinden günah geçireni mesul etmem. Ancak elinden dilinden bir fiil günahı icra ederse azap ederim. Ama Kabe'nin içinde kalbinden geçirene de azap ederim. Estaizu billah ve men yurid fihi bilhadin bi zulmin yudikuhu min azabin elin. Haremin içerisinde kalbinden bir yolsuzluk, bir harama meyil, günaha doğru düşkünlük geçirse ona en acı azabı tattırırım diyor. Mesela şimdi burada içimizden geçti ki bu gece gitsek bir zina açsak, Allah muhafaza. Veya içimize geldik ulan bir içki içsek, bir kumar oynasak, bir şarkı dinlesek. Her gecenin nefsinden böyle şeyler kalbinden gelip geçebilir. Ama Mevla bundan dolayı günah yazar mı? Eğer gidip içki içerse yazar. Dinlerse çalgıyı yazar, zinaya giderse yazar. Ama zina etmedikten sonra, içki içmedikten sonra kalbinden geçirdiğinden dolayı günah yazmaz. Ama bu, bura içindir. Kabe-i Muazzama'da kalbinden de geçirse bir zina yapsam diye o anda yazılıyor. Çünkü orası harem-i şerif. İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri Mekke'den için duramadı. Taif'e hicret etti. Sebebi, dedi ki elime ayağıma sahip olurum, dilime belime sahip olurum ama kalbime nasıl sahip olurum? Onun için Mekke'de yaşayamam dedi. Hazreti Ömer hacıları hac bittiği ertesi gün kovardı. Hadi gidin Yemenliler Yemeninize, Iraklılar Irak'ınıza, memleketinize. Neden? Buranın saygısını muhafaza zordur. Ama Medine-i Münevvere'de bu şekilde değil bizim mezhebimize göre. Şimdi haram ayı böyle düşünün. Bu Recep ayı öyle bir aydır ki diğer aylarda yaptığını bu ayda kalbinden geçirsen haramdır. Onun için kalbimize de mukayyet olun. Çıkışta kadın erkek birbirine karışmayalım, hanımlara bakmayalım, kendi ailemizi, kızımızı bekliyorsak bir yerde antlaşalım, orada biraz açıkta şöyle buluşuruz. Allah-u Teala inşallah hepinizi salimen, ganimen döndürecek inşallah. Madem şeriat için geldiniz, Allah'ın ayetlerini dinlemeye geldiniz, bir taneniz boş dönecek değilsiniz. Benim itikadım, size hüsnü zannım vardır. Hepiniz Allah'ın has kullarısınız, iyi niyetli insanlarsınız. Ama gözümüze sahip olalım. İnşallah izdihamdan dolayı kadın erkek karışmaya fırsat vermiyor. Ne dedim? Ne dediğimi son olarak kaldığımız nokta neydi? Bugün şeriat düşmanları, şeriatçı değiliz diyenlerin hiçbiri efendim ben şeriatın İslam olduğunu bilmiyordum diyemez. Çokları bunu bile bile inkar etmektedirler. Ama tabi bazı milleti de İslam namaz, abdest, oruç, hac, zekattan ibarettir. Fakat şeriat kol kesmek, kafa kesmek, adam asmak, efendim milleti öcü umacı yapmak şeklinde bir yorumlar yaparak hakikatten uzaklaştırmışlardır. İnşallah onlara ulaşırsak hidayetlerine vesile oluruz. Yani öyle insanlar var, bilmediğinden dolayı kafirdirler. Ama bilmedikleri de onlara mazeret sayılmaz. Çünkü öğrenmeye mecburdurlar. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ile beraber bundan 10-15 seneler evvel bir yerde bulunuyoruz. Üsküdar tarafında bir evde. Bir kişiyi ziyarete gitmiştik. O da yani kelli felli bir insan. Efendim zengin, variyetli bir insan. Yanında bazı misafirleri var. Biz tanışmıyoruz. Konuşma esnasında Üstadımız Hazretleri buyuruyor ki geriye dönmeden düzelmek mümkün değildir. Yani o zaman işte bu anarşi çok diz boyu idi. Şimdikinden ziyade 80 öncesi biliyorsunuz olaylar, kargaçalar. Bu fitnelerin efendim terörün, anarşinin önünü alacak ancak İslam'dır. Yani geriye dönmeden düzelmek mümkün değildir deyince karşıda oturan koltuktan bir kişi hoca efendi sen geriye dönmekten neyi kastediyorsun? Şeriata dönmeyi mi kastediyorsun? Ya neyi kastediyorum dedi. Tabii şeriata dönmeyi kastediyorum. Ooo dedi. Biz onu kabul edemeyiz. O bizi düzeltemez. Bizi yönetemez. Bizi idare edemez. Ya dur bakalım sen bir şey biliyorsun da mı konuşuyorsun? Yoksa körü körüne mi konuşuyorsun? Şeriatın nesini biliyorsun, neyini inkar ediyorsun, nesine düşmanlık ediyorsun? Efendim dedi, şeriatta kısas vardır dedi. Bu kısas dedi bu zamanda yürüyemez. Kısas neymiş? Şimdi onu izah edelim. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde Bekara suresinde Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katla Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas tatbik etmeniz sizin üzerinize Allah tarafından yazıldı. Ne demek bu? Farz edildi demek. Aynı ya yuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam. Ey inananlar oruç size yazıldı diyor. Tabirde yazıldı geçiyor. Manada farz kılındı demektir tefsirlerinde. Şimdi bir adam kalksa orucu inkar etse. Ramazan orucu farz değildir dese ne olur? Bir adam da kalksa kısas bu zamanda yapılamaz dese ne olur? Yani o da yazıldı, bu da yazıldı. Fark var mı? O da farz edildi, bu da farz edildi. Şimdi, kısas neymiş? Kısas, adam öldüreni, haksız yere adam öldüreni, şeriatın, yani Allah-u Teala'nın kanununa göre öldürme cezasıdır. Mevlamız, efendim, haksız yere adam öldüreni, öldürmeyi farz etmiş. Namaz gibi farz etmiş, oruç gibi farz etmiş. Adam öldüren, öldürülecek. Tespit edilirse tamam. Yalnız kan sahipleri diyet alacağız da efendim kan parası alacağız adamı affediyoruz derlerse ona da müsaade etmiş. Para alıp da ama bu çok, çok büyük paralara mal oluyor. Şimdiki paralarla 100 milyonlara mal oluyor kan parası. Bunu Biz para istiyoruz efendim. Adamın zaten canı gitti. Bu herifi de canını alsak bizim cebimize bir şey girmez. Para alalım, herif af olsun derlerse İslam buna müsaade ediyor. Ama kan sahipleri derlerse ki biz bunun asla trilyon verse razı değiliz, mutlaka öldürülmesini istiyoruz derlerse şeriat ne yapıyor? Bu adamı öldürttürüyor. Bu uygun mudur, değil midir? Bunda bir fesat, bir bozgunluk, bir zarar var mıdır? Haşa. Bakalım bunda ne menfaatler oldu? Kur'an-ı Kerim'in destekli billah. Rabbimiz yine Bakara suresinde 2. cüz destekli billah. Ve lekum fil kısası hayatun ya ulil elbabi leallekum tettequn. Sadakallahu azim. Ey halis akıl sahipleri, bak ifadeye dikkat edin. Karışık akıllılar, bulaşık kafalılar, içkili, ayyaç, sarhoş, esrarkeç, eroinmanlar, siz anlamazsınız diyor. Halis akıl sahipleri, öz fikir sahipleri, ince düşünce sahipleri, basiret sahipleri. Size söylüyorum Allah'ım. Adam öldüreni öldürmekte, kısası tatbik ve icra etmekte sizin için ne vardır? Büyük bir hayat vardır. Niçin? Bu sayede adam öldürmekten sakınırsınız için. Şimdi mesele nedir? Bugünkü düzendeki tatbikata bakalım, bir de şeriatın kısas tatbikatına bakalım. Hangisinde adam öldürmek daha az oluyor? Talep oradaysa arşın bundadır. Şeriatı kaldırdınız. İslamiyet'in hükümlerini efendim raflara kaldırdınız. Kendiniz düzme düzenler uydurdunuz. Bakalım. İdama karşısınız. Kısasa karşısınız. Adam öldürülmeye karşısınız. Çünkü siz medeni, münevver, aydın adamlarsınız. Bu zamanda adam öldürülür mü? Ne yapılır? Yakılır, boğulur, zehirlenilir, şırıngalanır. Siz ne olur? Sizin yaptığınız bu. Peki, şimdi bir adamı haksız yere öldürmüş. Ya bu adamı öldürmeye ne hakkı var? Kafam bozuldu efendim. Aa, kafam bozuldu, kalktın adamı öldürdün. Ne biçim iş bu? Şeriat buna gel bakalım, sen bunu niye öldürdün? Suçu nedir? Tabii o bir adam öldürmüşse bir ayrı konudur. Evet. Başka bir durum yoksa, mürted ise, dinden dönmüşse o bir ayrı konudur. Geri kalan durumlarda şeriat sana bu müsaadeyi vermemiş. Şeriat zaten fertlerin adam öldürmesine hiçbir zaman müsaade vermemiş. Mesela benim babamı sen öldürdün. Benim seni öldürme hakkım var mı şeriatta? Yoktur. Niçin? Ben fert olarak ne yapamam? Kanun yürürlüğe koyamam. Sebebi nedir? Ben seni öldürdüm mü senin sülaleden biri benden, bir senden, bir benden 100 sene kan davası gider. Bunu şeriat mahkemesi tespit eder, halleder, şeriat kanunu hükmünü verir ve adamı infaz eder, öldürürse ne o taraf karışır ne bu taraf konuşur. Ama fertler hüküm tatbikine başladı mı tabii şahsiyete, nefsaniyete döner. O zaman kan davası sürer gider. Şimdi bugünkü tatbikatı düşünüyorum, bir de şeriatın tatbikatını düşünüyorum. Efendim kardeşlerim, bugün adam öldüren yakalanıyor. Teröristler her gün yakalanıyor. Gazetelerde, basın yayında gösteriyor. Bunlar efendim diyor, şu polisin öldürülmesine karışmış, şu bekçinin öldürülmesine karışmış, şu askerin öldürülmesine karışmış, sayıyor, öyle değil mi? Haberler sayıyor. Ondan sonra bu adamı ne yapıyor? Bu adamı cezaevine gönderiyor. Cezaevleri neresidir? Terörist yetiştirme yuvaları. Efendim, bir karış bostan, yan gel ya dosma, ekmek elden, su gelden. Yataklar o biçim son model. Bizim evde öyle yatak yok. Bir hapishaneleri gösterdiler. Cezaevlerindeki bir son sistemi gösterdiler. Hiçbir yerde öyle bir düzen yok. Hiçbir yurtta, hiçbir efendim müessesenin öyle bir teşkilatı yok. Niçin? Adam öldürenler rahat rahat efendim yatsınlar, keyif etsinler. Şimdi adamları yediriyor, içiriyor. Ondan sonra bir af çıkarıyor, dışarı çıkarıyor. Veyahut yol gösteriyor, kaçırıyor. Ondan sonra çıkan daha çok örgütleniyor. Nasıl olsa yaptığım yanıma kar kaldı. 3 kişiyi mi öldürüp de girilir, 30 kişiyi öldüreyim de girdiğime değsin diyor. Daha büyük olaylar tertip ediyor. Daha büyük bombalamalar yapıyor. Daha büyük cinayetlere iştirak ediyor. Bugün bilanço bu değil midir? 80'den önce 10 binlerce insan şu memlekette öldürülmüş. Bugün yine binlerce polis, asker, Müslüman kardeşlerimiz şehit edilmiştir. Öyle değil midir? Bunların suçları yakalandığında ne yapılmıştır? Bir tanesi idam edilmiş midir? Ne edilmiştir? Hapse konmuş, sonra çıkarılmıştır. Dolayısıyla kendi askerimizi, polisimizi kendimiz elimizle öldürtmüş oluyoruz. Gavurların keyfine, kafirlerin efendim dediklerine uyaraktan, Rabbimizin emrini kısası terk ettiğimizden başımız beladan kurtulmuyor, gözümüzün yaşı durmuyor. Efendim kardeşler, şimdi şeriat devrindeki kısasa bakalım. Bir Osmanlı İmparatorluğu'nun 650 senelik idaresinde veya ondan evvel Selçuklulardan veya ondan evvel İslam devletlerinin idarelerinde adam öldürme hadiseleri kısasın icrasına bakıldığı zaman da sayılıdır. 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane. Yani düşünün 600 senelik bir devlette 50-100 tane kısas tatbik edilmiştir. 50-100 tane ne demektir? Yani adam öldürmek bu kadar sayılıdır. Öte yandan bakalım, kısasın kaldırıldığı 50-60-70 sene içerisinde yüz binler öldürülmüş. Bunun hesabı meydandadır. He? Şimdi zalim kimdir? Haksız kimdir? He? Yersiz kimdir? Yanlış kimdir? Efendim kardeşler, ben bir adama kafayı taktım. Bu adamı öldüreceğim. Düşünüyoruz şimdi. Ben düşünürsem kulan, ben bunu öldürsem, yakalanmasam zaten yırttık. Ahirette yandık ayrı dava. Dünyada yakalanırsak, hapse gitsem de olur, adamını bulurum, kandırırım, rüşvet veririm, iki ay yatarım, iki sene yatarım, çıkar. Bunu düşünen adam, onu öldürmekten vazgeçer mi? Geçmez. Cesaret bulur, ona saldırır. Peki bir adam bilirse ki, ben bu adamı öldüreceğim niçin? Kafam bozuluyor, sinirim bozuluyor, bunsuz bir dünya arıyorum. Bu dünyadan gidecek. Ben dünya bununla bana dar geliyor, ben bir rahat edeceğim, bu herif geberecek. Sen bunu düşünüyorsun, ama öte yandan düşünüyorsun, ulan bu herifi geberttik ama arkasından biz oturup çay içemeyeceğiz. Niye? Hemen bizi yakalayacaklar, bizim de kelleyi uçuracaklar. Eyvah! Neye yaradı ben? Bu herif gidiyor, ben de gidiyorum aynı tarafa. İyisi mi bu da kalsın, ben de yaşayayım. Bunu düşündüğü vakit adam, şimdi dinle. Bir, kısasta sizin için ne var? Büyük bir hayat var. Hoca efendi burada tezat var. Ne tezatı var? Senin kafanda tezat var. Ya kısas adam öldürmektir. Burada hayat olur mu? Tabii ki adam öldürmekte büyük hayat var. Ne demek o büyük hayat? Bir adamın kafayı taktığı adamı öldürmekten vazgeçmesi. Öldürülecek adamın hayatı. İki, bu adam bu cezayı bilmese onu öldürecekti. Bu sefer onun tarafından da o öldürülecekti. Kendi hayatından da olacak. Ondan sonra ondan bir bundan bir derken 100 sene kan davası sürecekti. Bunun tarihte misalleri çok olmuştur. Bir kişinin kanı yüzünden yüz binlerce insan öldürüldüğü vardır. Tarihte vardır. Bir kişinin kanından başlamıştır. Artık 100 seneye uzanmıştır. Efendim kardeşler, bu durumda kısasta ne vardır? Yani adam öldüreni öldürme kanununun yürürlüğe konmasında ne vardır? Öldürülen de, öldürecek de, ondan sonra yüzlerce sene birbirini öldüreceklerin de hayatı vardır. Yaşaması vardır. Ama kısası kaldırmakta ne vardır? Bu şekilde birbirini kırmak, her gün yüzlerce insan öldürülüyor, bunu duyuyorsunuz ya. Şimdi şeriat kısas hükmünde doğru mudur, değil midir? Doğru. 20. asırda en medeni kanun kısas kanunu değil midir? Yani ne için? İnsanların hayatını temin için. Adam kalkıyor, 60 milyonun başına geçen adam kalkıyor, efendim, bütün milletin meclisinin kürsüsüne çıkıyor, kısas devri geçmiştir efendiler diyor. 60 milyon bunu dinliyor. Kısas devri geçmiştir ne demek? Kur'an'ın hükmü kalkmıştır demek. Kısas devri geçmiştir ne demek? Şeriat, Allah'ın kısas hükmü bu zamanda geçerli değildir demek. Sen kimsin bacak kadar boyunla kainatı yaradan Allah'ın kanununu yürürlükten kaldıracaksın? Senin yarın leşin kalkacak zaten. Sen kim olur? Efendim kardeşler, şimdi bu adama soruyoruz. Bir adam bize karşı geldi dedim ya, şeriatın neyini beğenmiyorsun kardeşim? Ben kısası kabul etmiyorum. Başka diyor, hırsızın kolu kesilmek. Ne zamandayız ya diyor. Adamın kolu kesilir mi diyor. Niye kesilmesin? Adam bir bilezik için kadının kolunu kesiyor ya. Onun kolu niye kesilmeyecek? Bak geçen gün bir kardeşimiz, adamın, kadının kolunu kesmek bir şey değil, boğazını da kesiyor. İki bilezik için öldürüyor, atıyor. Çocuğu kesiyor, tecavüz ediyor, öldürüyor. Nasıl öldürülmeyecek bu caniler? Nasıl kolu kesilmeyecek bu sarikler, bu hırsızlar? Şimdi gel bakalım sen. Hırsızın kolu kesilmesine itiraz ediyorsun, öyle mi? Maide suresinin ayeti kerimesi. Sureyi Maide, estaizu billah. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Hırsızlık yapan erkekle kadının yaptıklarına karşılık ceza ve işkence olmak üzere Allah tarafından ellerini kesin. Allah azizdir, galiptir, hükmünde kararlıdır. Ne buyuruyorsa hak, her buyurduğu hikmetli, yerli yerinde, hatasızdır. Şimdi efendim kardeşlerim, bu ayet-i kerimesinde tabii bunun fetvaları vardır. Efendim çalınan mal gizli olacak, çalınan mal efendim 4 dirhem kıymetinde olacak, şu olacak, bu olur. Yahudinin biri bu işe itiraz ediyor. İslam'a itiraz ediyor. Diyor ki İslam'da can diyeti olduğu gibi aza diyeti vardır. Bir adamı öldüren yani velileri, kan sahipleri isterlerse diyet ödettikleri gibi bir adamın kolunu kesen, bir adamın burnunu koparan, bir adamın kulağını koparan, adamı öldürmemiş ama adama işkence yapmış, kulağını kopartmış. Ne verecek? Nasıl ki diyelim, öldürseydi kaç milyon? 500 milyon. Kulağını koparttıysa ona göre ölçülecek, biçilecek. Şeriatta bunun ölçüleri var. Diyelim 50 milyon, 100 milyon bir kulağa değer biçilecek. Herifin kulağı ciddi, bu bedava mıdır? Verecek tabii. Sökülecek, bayılacak para. Şimdi Yahudi diyor ki bir ele 500 altın değer biçilmiş İslam'da. Bir eli haksız yere koparan 500 altın ödüyor. 4 dirhemlik bir şey çalanın da eli gidiyor. Bak. Veya şey bulmuş. Yani İslam'da bir çelişki bulmuş göya. Demiş ki bihamzi mi'ine askedin vudiyet ma baluha kut'at fi rub'i dinari. Arapça beyit de söylüyor bunu. 500 altına diyeti ödenen bir el niçin bir dinarın dörtte biri değerinde bir şeye karşılık kesiliyor? Anlayabildiniz mi? Şimdi haksız yere bir adamın elini kessen o el kaç para? 500 altın. Peki o adam bir dinarın dörtte biri değerinde bir şey çalsa o el ne oluyor? Kesiliyor. E madem bu el 500 altın ediyor, niye o kadar ufak şey çaldı mı kesiliyor diyor gavur. Anladınız mı? Soruyu anlamadan cevabı hiç anlamazsınız. Ha. Şimdi Bağdat kadısı o zamanın allamesi cevap veriyor. Uzzul emaneti aglaha ve erhasaha zullul hıyaneti fefhem hikmetel bari. Diyor ki sapık sapık konuşma. Bu el 500 altın değerinden içindir. Bu el Allah'ın emanetidir. Allah'ın emanetinin şerefi değeri pahalıdır. Bu emaneti haksız ve suçsuz yere efendim kesen, bu emanete ihanet eden, hıyanet eden 500 altın ödemeye mecbur edilmiştir. Ama bir adam Allah'ın bu emanetine hıyanet edip kendisi kalkıp bu elle bir hırsızlık yaparsa o emanete hainlik onu öyle bir alçaltmıştır ki ufacık bir şey çalmakla Rabbimiz bu benim baltamı taşa vurdu, he? Bu benim emanetime hıyanet ettiği için bunun elini koparım buyurmuş. Cevaba bak, hizaya gel. Allah'ın emaneti 500 altın eder ama Allah'ın emanetine hainlik ettin mi hemen elin gider. Tamam. Bunda ne yanlışlık var? Ne kadar güzel bir şey değil. Osmanlı'nın arşivlerinde 650 senelik şeriat idaresinde el kesme hadisesi 36 tane vuku bulmuş. Şimdi her mahallede 36 hırsız bulunur. Adam eli kesilmeyeceği için çaldığı yanına kar kalacaktır. Zaten yakalayan yakalansa yakalananlarla da anlaşmalıdır. Dolayısıyla şirket şebeke bir çalışmaktadır. Anla, bu kapıdan girip o kapıdan çıkmaktadır. Sonra toplanan efendim çalınan kırışılmaktadır. E böyle bir saçma düzende hırsız mı yakalanır ya? Adamı yakalıyor. Doğru hapishaneye. Kardeşim şimdi iyi dinleyin. Bak bir adam bir adamı öldürdü mü? Öldürdü. Bu adam hapishaneye konsa ne kadar hapis? Müebbet. Ulan dünya müebbet mi ya, bir tane müebbet olsun? Bir defa lafın yanlışlığına bak. Müebbet diyor. Müebbet şu demek. Yani adamın ömrü kadar hapistir. Zaten o sonradan 20'ye inecek, 5'e inecek, hap çıkacak, adam çıkacaktır. Ama bu durumda bu adam 50 sene yatsa, bak şimdi, katil 50 sene zindanda çürüse ama kısas yapılmasa iyi, bu adam ölüp ahirete çıkacak hepimizle beraber. Yarın ahirette 50 sene hapis yatması bunun ahiret cehennem azabından zerre kadar hafifletecek mi? Yok. Neden? Çünkü Mevla diyor ki sen benim cezamla ceza görmedin dünyada, onun için yattığın cabası, boşuna çektin onları sen. Eğer dünyada o katil kısas edilseydi, yarın cehennemde adam öldürdüğünden dolayı azap edilecek miydi? Edilmeyecekti. Neden? Çünkü kana kan, dişe diş, cana can, öldürdü, o da öldürüldü. Cehennemde azabı kalmadı. Katili öldürmemek ona ne büyük işkencedir. Katili kısas yapmamak onun hakkında ne büyük zulüm ve udvan ve tecavüzdür ki onu cehenneme atmaktır, ateşe atmaktır. Kellesini kopar, cehennemden adamı kurtar. 50 sene boşuna yatırıp sonra da cehenneme niye yollur? Sen Rabbinin emrini niye yapmıyorsun, kendi kafandan uydurduğunu yapıyorsun? Saçmalığa bak. Hırsız. Ne çalmış? Bilezik çalmış. Bu adamı hapse attın. 20 sene yatırdın. Bu adam cehennemde azaptan kurtarır mı? Kurtaramaz. Neden? Onun cezası hapis değil. Onun cezası nedir? Kolunun birini keseceksin, ondan sonra salacaksın. İbret-i alem dolaşsın. Hapiste ne yapsın? O görünecek o. Herkes görecek. Vay anasını, ben de çalmayayım bak kolumdan olur. Bir daha mı çaldı? Bir daha çaldı, öbür elini de kesecek. Bir daha mı çaldı? Sol bacağını kesecek. Bir daha mı çaldı? Sağ bacağını kesecek. Ondan sonra çalabilirsen dolaş. Bunu yapacak. Zaten kolu kesilmekle uslanmayan kalmaz yani. Bir insanın kolu gitti mi uslanır. Efendi kardeşler, şimdi hırsızın kolunu kesmek onun hakkında ne? Bir, lütuf. Yani ahiret azabından onu kurtarmak. Bir. İkincisi, bir daha hırsızlık yapmaktan onu engellemek. Üçüncüsü, malı çalınacakların mallarını korumak. Öyle değil mi? Sen efendim giriyorsun, kadının bileziğini alıyor geçen gün, daha ne var ver, daha ne var ver, yok ya var yok. Kadını öldürüyor, bilmem ne yapıyor, boğuyor. Daha geçen gün bizim cemaattan birinin başına geldi. Her gün böyle haber geliyor ya. Gazeteleri bıraktık, bize zaten haberler geliyor. Yani bu dayanılacak bir şey değildir. Burada namus meselesi de var. Her türlü tecavüz var burada bu hırsızlığa. Kim müsaade ediyor? Adamı yolluyor hapise. Hapishane zaten hırsız yuvası. Şimdi hırsızların kovuşuna yolluyor onu. Ulan orası da saçmalık. Hiç hırsız kovuşuna yollanır mı? Onu uğursuz kovuşuna yollayacaksın ki belki onu orada temizlerler. Yani adam ederler. Onu yolluyor hırsızların arasına. Her gece birbirine yolluyor. Şimdi oradaki hırsızlar tabii onlar efendim kaliteli hırsız yani. Sicilli damgalı büyük hırsızlar. Bu tabii yeni çalmış gelmiş. Oğlum sen niye geldin? O tabii zaten oradaki hapishanenin ağalarına uymak zorundadır. Orada tabii bir şirket var. Adam orada, ben diyor işte bir bilezik çaldım. Ulan bir bileziğe buraya gelinir mi? Çaldığına değmez ya. Ne yapacaksın? Sen şimdi bize katıl, bak profesyonel çalışacağız. Çıktık mı? Ha. Hiçbir hırsız hapishaneden tevbe ederek çıkmamıştır. Aksine hapishanede daha büyük hırsızlık şebekelerine katılmıştır. Ve daha büyük hırsızlık yapmak niyetiyle çıkmıştır ya. Hapishane ıslah yeri değildir ya. Mevla bunun ıslahını böyle buyuruyor. Bu eli yaratan benim, bunu kesin diyor ya. Sana ne düşmüş ya? Kimin elini koruyorsun be zalim ya? Be zalim, sensin zalim. Allah zulmetmiyor ki. Adamın kolunu kesmek neymiş? Zulümmüş. Şuna bak ya, Allah'a zalim diyor ya. Haşa ve kelle. Yaradan kes diyor ya. Sen kim oldun? Keseceksin. Yoksa sen zalimsin. He? Kendi başına geldi mi kafasını koparıyorsun. Milletin başına geldi mi hırsızı acıyorsun. Bizim Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırruhu Beykoz'da vaaz ederdi. Her ikindi namazı, şimdi yine eder ama eskiden o merkezdeki camide ederdi. Bizle beraber giderdik. Bir ikinci sohbetinde bu ayeti okudu, mana verdi. Ertesi haftaki sohbette adamın birisi kalktı. Hoca efendi, ne var? Bir şey söyleyeyim. Buyur. Ya sen geçen hafta dedin ki hırsızın kolu kesilecek. Ben milletin içerisinde buna itiraz edemedim dedi ama içimden geçirdim ki bu da ne biçim vaaz, böyle şey mi olur bu zamanda ya falan. Aklıma erdiremedim bunu. Sonra dedi, bir emekli maaşlarımla biriktirdiğim paralarla aldığım araba bu hafta çalındı. Ula Aman dedim, bu hoca acayip bir adam, bu hoca bundan bahset, bizim içimizden bir şey geçti, şimdi araba git. Şimdi adam kafayı düzeltmiş de onun için konuşuyor. Yoksa linç olurum diye konuşamaz. Şimdi burada birisi kalkıp şeriatın aleyhine konuşabilir mi ya? Adam diyor ki şeriatın aleyhine diyor. Geçen hafta konuşacağım baktım, içimden geçirdim, dilime vuramadım diyor. Şimdi düzeltmiş işi. Ya diyor araba gitti, şimdi hırsızı arıyorum diyor, kafasını koparacağım. Şimdi zalim kim? Sensin. Niçin? Allah elini kes diyor, sen bulsam kafasını koparırım diyorsun. Sen her zaman haddi aşmış bir şaşkınsın sen. Sen Rabbinin hududunu boyun eğ, sınırı geçme. Nasrettin Hoca'nın inek hikayesi. Mübarek adamı. Sanki o kadar iş yapmış işte. Her şeyi ona yakıştırıyorlar. Herifin biri geliyor, ne diyor? Hoca efendi, sizin inekle bizim inek bayırın başında tokuşmuş. He? Sizinki bizimkini şarambola yuvarlamış, bizimki ölmüş gitmiş. Ne lazım gelir? Nasrettin Hoca bakıyor tazminat ödememek için. Diyor ki ne lazım gelsin kardeşim, hayvan mesul değil mükellef değil. Tembihledik mi de düşündürdük, hayvana ne sorulur diyor. Herif de bakıyor, yahu diyor sürçülisan oldu, dilim kaydı diyor. Meğer sizince aşağı inmiş deyince, ooo kara kabukluya bakmak lazım diyor. Niye doğru sormuyorsun diyor. Efendim, senin bir şeyin çalındı mı adamın kafasını kopar, el alemin her şeyi çalınmış, hırsıza acı elini kayır. Sen zalim kimdir? Zalim sensin. Şeriatın neyini beğenmiyorsun? Efendim şeriatın zina eden 100 sopa yiyor, evli ise recm ediliyor, bu da kabulüm değildir. Estaizu billah. Nur suresi. Nur suresinin birinci sayfasının ayetidir. Ya ikinci ya üçüncü. Estaizu billah. اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. صدق الله العظيم. Zina eden kadınla zina eden erkeği, hırsızlıkta hangisi önce? Erkek. Çünkü hırsızlık kuvvet ister, kadının işi değil pek. Zinada hangisi önce? Kadın. Çünkü kadın kuyruk sallamasa erkek peşine gitmez. Onun için zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine niyete celdetin 100 sopa vurun. Helalı min Allah'tan. 100 sopa. Şimdi bak peşinden ne buyuruyor? Bu hüküm ne hakkındadır? Bekar olanlar hakkındadır. Kadın da erkek de hiç evlilik geçirmemişse 100 sopadır. Eğer bir evlilik geçirmişlerse, hali hazırda evli olmasalar da başlarından bir nikah geçmişse, o zaman cezaları nedir? Recimdir. Recim ne demektir? Taşlanarak öldürülmektir. Aman hoca efendi işte bunu hiç kabul edemem. Dur hele bakalım seni kim kabul ediyor? Sen nesin ya hocam? Dur hele bakalım. Ne olacak? Adam buraya kadar toprağa gömülecek, bir kafası kalacak, küçük taşlara atıla atıla recim edecek. Böyle bir şey var mı? Vardır. Resulullah bunu yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmeten lil alemin bunu yapmıştır. He? Raufur Rahim. İnananları en çok acıyan, esirgeyen Allah'ın en büyük peygamberi bunu yapmış. Sen kimsin? Bunun sebebi var. Şimdi 100 sopa vurun dedikten sonra ifadeye dikkat edin. Kullarım, eğer siz Allah'a inanıyorsanız, öldükten sonra dirileceğiniz ahiret gününe inanıyorsanız, benim dinimin kanununu tatbik ederken, onlara 100 sopa vururken veya onları taşla recm ederken, zerre kadar içinizde acımak bulundurmayın. Eğer onlara biraz acırsanız, Allah'a ahirete imanınız yoktur diyor. Çünkü acıyan benim. Ben Rahman ve Rahim'im. Dolayısıyla ben ona acıdığım için o cezayı veriyorum ki cehennemde yanmasın diye. Ben ona acımasam cehennemde yakarım zaten. Ebedi yakarım. Dünyada canının için alıyorum. Dünyada yüz sopayla canının için yakıyorum. Bir daha yapmasın bir. Onu gören de yapmasın iki. Bütün milletin namusu kurtulsun. Nesebi kurtulsun. Soyu sopu kurtulsun. Evet, dünya nizam ve intizam bulsun. Başka türlü önü alınmaz. Mümkün değil. Bugün 3 milyon kadına taksi plakası gibi resmi zina vesikası verilmiş. Yakalandığın zaman da efendim vesikanı gösterirsen geç, serbest. Vesikasını gösteremezse yakalan. Haberler. Ne oldu? Efendim zinada yakalandılar. Ulan zinada yakalanan hiç habere çıkar mı? Vesikasız yakalanmış, onun için habere çıktı. Ulan bunun vesikası mı var? Kainatı yaradan haram ettiğini kim helal etti? Ortağından mı izin aldınız? Haşa ve kendi. E nereden bunu müşahede ediyorsunuz buna? Bak ne buyuruyor? Allah'a ahirete imanınız varsa zerre kadar acımayın. Acırsanız imanınız yok diyor ya. Efendim kardeşler. Şimdi yarın ahirette bir hakimi huzuruna çekiyor. Ben sana dedim ki bu adama 100 sopa at. Zinada yakalanmış. Evet. Sen niye buna 99 attın? Ya Rabbi diyor, herife çok acıdım, sallanmaya başladı. Bir tane atamadım, sonuncuyu vuramadım. E sen benden daha mı merhametliydin de acıyorsun ona? Atın bu hakimi cehenneme. Hadi bakalım şimdi. Allah'ın dini kıldan ince, kılıçtan keskindir. Senin benim tek elimde değildir. Öbür hakimi çağırıyor, gel bakalım buraya. Ben sana dedim 100 sopa atacak, sen niye 101 vurdun? Ya diyor, çok kafam bozuldu ya Rabbi, namussuza bir de benden. Ulan sen benden adaletli miydin? Atın bunu da cehenneme. İki hakim gitti cehenneme. Kim cennete? 100'e 100 vuran. 100 mü 100? Bitti. Çünkü hakimin yetkisi değildir Allah'ın emrinden aşağı yukarı yapmak. Şimdi zinada yakalandılar. Hakime mahkemeye çıkardılar. Efendim zorla mı tecavüz etti? Yok. Alan razı, veren razı. Beraat. Ulan nereden beraat veriyorsun sen buna? Mevla yüz sopa vurun diyor, recmedin diyor, bu serbest diyor. Çünkü zorlan değil diyor. Allah Allah, bunda gönül rızasıyla helal mı olur? Haşa ve kella. Efendi kardeşler, şimdi buradaki mesele, dikkatinize sunuyorum, arz ediyorum. Bizim millet yanlış anlamasın ki, efendim şeriat sokakta bulduğunu, gel bakalım sen zina ettin, seni asacağım. Gel bakalım hırsızlık yaptın, kolunu kesip, öyle değil. Bir defa İslam'da ne müessesesi var? Şahitlik müessesesi var. Bir adamın zinası sabit olmak için ya kendisi gelip 4 kere itiraf edecek, 4 şahit yerine geçecek, ya da 4 şahit onu zina halinde görecek. Bir defa o 4 şahidin 4'ü de adaletli olacak, fasık olmayacak. Başı açık gezen erkeğin şahitliği kabul değil. Kuş besleyenin şahitliğinde bile tehlike vardır. Çocuksudur, biliyor musun? Kuşla kuzuyla oynayan da çocuksudur yani. Kafa denge biraz şey olabilir. İslam bunu ölçmüş. Bak diyor, kuş uçurtanın şahitliğinde diyor şaibe vardır diyor fıkıhta. Kuş oyunlarıyla oynayan, kumar, kuşlara kumar oynatıyorlar ya, kuş yarışı bilmem, at yarışı, it yarışı bilmem ne, bunlar şahit olamaz ki. Efendim başı açık kadını demiyoruz be. Başı açık gezen erkek. Namazda demiyoruz. Sokakta başı açık gezen erkek. Ne yapamaz? Şahitliği geçerli değildir. Bir adam şahit olması için İslam bir defa o mahalleye gidiyor, soruyor. Bu adamın komşuları kimdir? Şunlar şunlar. Gelin bakalım. Bu adam namaz ehli midir? Evet. Cemaata gelir mi? Gelmez. Şahitliği geçerli değil. İsterse evde 50 vakit kılsın. Camiye gelmezse zaten şahitliği muhtemel. 5 vakit gelir mi? Gelir. Bu adamın bir günahı duyulmuş mu? E bu adam ara sıra yalan söyler. Ne? Ara sıra yalan söyler. Hiç buraya yanaşmasın. Şahitlik yapamaz. Bugün nerede bulacaksın 4 şahit? 60 milyonda 4 tane doğru şahit çıkmaz ya. Yani önüne geleni geldi az kes demedik ki kardeşim. 4 tane şahit zinayı nasıl görecek? Zinayı anında görecek. Anında görecek, çırılçıplak görecek. Yani şeriatta ayıp yok. O zina halini, zina yerini yorgansız, battaniyesiz, çırılçıplak o anı görmesi şart koşuluyor. Bu şarttır diyor. Yoksa ne yapar? 3 kişi, 2 kişi toplanır, adamı öldürtmek için, yalancı şahit, hadi bakalım herifi astırır. İslamiyet bunlara dikkat çekiyor. Onun için bak ne diyorum size, rejim kaç tane oldu? Efendimizin zamanında 1 tane. Ondan sonra bu kadar tatbikata bakıyorsun, iki tane, üç tane. Ama iki, üç kişi rezmedilmiş, hem onlara ahiret azabından kurtulmuş, hem bütün milletin namusu, iffeti kurtulmuş. Şimdi milyonlarca kadın zinadadır. Çoluk çocuk, nesep bozulmuştur. Her ortalığa dökülmüştür. Ya! Efendi kardeşler, üç kişi, hatta dört kişi, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gelerek birisinin zina ettiğini şikayet eder. Mübarek de sorar ki, şahitleriniz gelsin, kaç kişisiniz? Dört kişisiniz. Nasıl gördünüz anlatın bakalım. Birisi gelir, çırılçıplak zina anını gördü. Öbürü gelir, ben de gördüm. Öbürü gelir, ben de gördüm. Dördüncüsü gelir der ki, ben gördüğümde üzerlerinde yorgan vardı. Gerçi yorgan sallanıyordu, bak bu kadar açık söylüyor. Yani ben zinayı gördüm ama diyorum çıplak göremedim deyince Hazreti Ömer buyuruyor ki dördüne de 80 sopadan iftira cezası vurun bakalım. İdra'ül hudude bişşubuhat. Şeriatın cezalarını zerre kadar bir şüphe girerse kaldırın diyor hadis-i şerif. En ufak bir şüphe girdi ceza yok. Yani bu ne demektir? Rast gelen birbirini şikayet edip böyle bir şey yapamazsın demektir. Bir kadın geliyor. Ya Resulallah, ben zina ettim. Kendisi söylüyor. Beni temizle diyor, temizle. Ne demek beni temizle? Ben evli bir kadın, zina ettim. Beni öldür de kurtar bu günahtan diyor. İmana bak. Resulullah ben buyuruyor ki sen bunu yapmazsın, git diyor. Kadın ikinci defa geliyor, dayanamıyor. Ya Resulallah, ben yaptım bu işi, ne olur beni temizle diyor. Efendim buyuruyor, git yapmazsın diyor. Kadın üçüncü defa geliyor, bak bu karnımdaki çocuk ondandır diyor. Resulullah diyor, git doğur da gel diyor. Gidiyor, doğuruyor, geliyor. Çocuğun hakkı vardır, süt hakkı, emzir de gel diyor. Emziriyor da geliyor. Kadın dört kere kendisi ayağıyla ben bu işi yaptım diye söylediği için kimse görmese, şahitlik etmese dahi kendi ifadesi dört kere gelip gitmesi dört şahit yerine sayılarak Resulullah Efendimiz bunu rezmetme kararı alıyor. Mevla buyuruyor ki yüz sopa vurulurken ve rejim yapılırken Müslümanlardan büyük bir kalabalık da seyretsin diyor Kur'an'da. Niçin seyretsin diyor? İbreti alem olsun, yayılsın, duyulsun, kimse bir daha böyle bir şeye cesaret bulamasın diye. Efendim şimdi bütün millet toplanıyor, sahabe-i kiram boğazına kadar toprağa gömülüyor. Bir kafası dışarıda kalıyor. Geçen böyle bir program yaptı, kocaman kaya atıyorlar kafası. Orada da İslam'a darbe, yani her tarafları yandık. Öyle bir şey yok. Küçük küçük taşlarla şöyle kafasına atılıyor. Taş yağdı. Bu acayip bir şey. O kadın öyle kanlar içerisinde öyle canlı teslim edecekken sahabeden birisi taş atarken lanet okuyor. Vay melune kadın diyor, lanet olasıca. Nasıl zina ettin diye. Hemen Resulullah Efendimiz ona buyuruyor. La tel anha. Lekad tâbet tevbeten lev kusimet. Alâ ehlil medîneti lekefethum. O kadına lanet okuma diyor. O öyle bir tevbe yaptı ki onun tevbesi Medine'ye, bir rivayet dünya halkına bölüşülseydi, dağıtılsaydı hepsine yetecekti diyor. Neden? Hangi bir insan zinayı yapmış da kimse onu görmemiş, kendi ayağıyla gelip canını teslim eder? Demek ki nefsine uymuş yapmış, sonra imanı ağır basmış, cehennem azabına düşmektense dünyada zaten öleceğim, kazık mı çekeceğim, canım Allah'ın yolunda cezası uğrunda kurban olsun demiş. Şeriatın kestiği parmak acımaz sözü gibi. Ondan sonra bu büyük tevbeyi imanından dolayı göstermiş. Sen de bende var mı öyle imanda o kadına lanet okuyoruz. Şimdi demek ki şeriat recmettiği insanın da şerefini ne yapıyor? Koruyor. Kolunu kestiği hırsızın da ne yapıyor? İffetini kurtarıyor. Şeriat kime ceza verdiyse hem dünyada hem ahirette onu mesut ve bahtiyar kılıyor. Sen hapislere at, rezillikler yap, çıkart yeniden aynı işleri tekrar et. Onu dünyayı karıştır, tüm milletin nesebini, soyunu, sopunu karıştır. He? Arkadaşlar, bu ne batıl düzendir, bu ne saçma sapan işlerdir arkadaşlar. Şimdi, şu kadar meseleleri bu adama anlattık. Bu şeriatı inkar eden adama daha birçok mesele. Bak adam, sen şimdi Kur'an'a inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Kur'an'a inanıyorsan bak bunlar Bakara suresi, Maide suresi, Nur suresi, şu suresi, bu suresi, Ahzab'ta da var. Çok ahkam vardır, Nisa'da da var. Belki sen şimdi dersin ki ben Arapça bilmiyorum, bu hocalar Arapça bir şeyler okuyor, manasını da anlamıyorum ya, belki de bana yutturuyor. Veya şimdi Kur'an'da var mı yok mu? Araştırmanız lazımdır tabii, her hocanın dediğine tamam denmez. Bu itibarla Sen Kur'an'dan meal istiyorsan, Diyanet'in bastırdığı meal, hani beynel milel, Diyanet'in mealine güvenilir. İttifaklı basılmış, tamam. Diyanet'in mealini var mı var. Hemen kütüphaneden bir meal getirdik, adama açtık. Herifin eline vermek istemiyoruz Kur'an'ı, hani inanmıyor ya şimdi abdestsiz falan dur. Bir de ne diyor, ben sabah namazını da kıldım, abdestliyim, niye vermiyorsunuz bana Kur'an'ı, biz gavur muyuz ya diyor. Allah Allah. Verdik herifin eline Kur'an'ı şimdi. Ayetin mealini okuyor. Oradan okudu. Öbürünü çevirdi, okudu. Öbürünü çevirdi, okudu. Aynı, bunları hiç daha Kur'an'da bir defa bakmamış adam. Adam şimdi bizim millet öyle diyor. E diyor ki, bu kadar diyor, mürekkep yaladım diyor. Kaç üniversite bitirdim diye. Böyle rejimmiş, kısası. Böyle bir şey görmedim diyor. Ulan sen bir Kur'an okusaydın görecektin. Bir Kur'an hiç okumamışsın demek ki. Her şeyi okumuşsun, Kur'an hiç okumamışsın. Cahil adam. Efendim, adam düşün, taş, sen ne diyor biliyor musun? Bunlar dedi, Kur'an'da da olsa kabul edemem artık. Bak işte Türkiye'deki bunun misali çok insanlara rastlarsınız. Demin dedim ki şeriatı bilmediğinden değil, bile bile inkar ediyor. Adam Kur'an'da varsa da inanmıyorum diyor ya, daha ne diyeceksin buna? E Mevlana bu resta'idu billah ve yekulûne nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din ve yurîdûne en yettehidû beyne zâlike sebîlâ. Kim derse ki bazısına inanırız, bazısını inkar ederiz, bu arada bir yol tutturmuşuz. اُلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ. İşte bunlar katıksız gerçek kafirlerdir. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينَ. Şimdi bizim millet ne diyor? Adam şeriatı inkar ediyor. Açık. Ondan sonra da geliyor cuma namazına, bayram namazına, sabah namazına, gidiyor ömreye, gidiyor hacca. Bizim millet diyor, ulan bu da Müslüman ya. Adam konuşma yapıyor diyor ki, inşallah diyor, maşallah diyor. Allah'a ısmarladık diyor. Bizim diyor ki, ulan bu da Müslüman ya. Ulan inşallah lan maşallah lan adam Müslüman olur mu? Ebu Cehil de Allah diyordu be. Allah'ın şeriatına inanmayan Müslüman olur mu? Ömreye gitmekle, hacca gitmekle, Mekke'ye gitmekle, tekkiye gitmek. Adam Mekke'ye gel. Biz haçtaydık. Ben ömredeydim seneler evvel. Türkiye'nin en başı geldi şeye. Ömreye o zaman. İlk olarak o mevkide bir adam Türkiye'den gelmiş idi. Akşam namazına yakın geldim. Bir de baktım Türk işçileri dolmuş. Ciddeden, Riyad'dan on binlerce işçi sevinmiş. Bizim haberimiz bir şeyden yok, kalabalık. Baktım lan bunlar kim? Tavaf yerine açmışlar, kimseyi sokmuyorlar. Aa bizimkiler. Lan bunlar nereden gelmişler? İhramda giymişler. İnanamadım, gözlerime baktım. O mudur, bu mudur baktım. Tanıdım herifleri. Akşam ezanına yakın Hacerül Esved'i boşalttılar. Çabur çubur öptüler. Oradan Kabe'nin altın kapısını açtılar, içine girdiler. Oradan Safa'ya, Merve'ye, Sa'ya falan millet kırılıyor. Türk işçileri tezahürat yapıyor. Sevinmişler mübarek tabii işçiler. Ulan dedim Ahmet, kendi kendime şimdi. Daha bir kere Kabe'nin içine giremedin dedim, herifleri beğenmiyorsun. Adamlar Kabe'nin içine de girdi. Yani seni de geçti. Sen kim oluyorsun? Herif ihram giymiş, Kabe'ye gitsin. Daha bunlara sakın ha dinsiz minsiz demez. Oradan Ravza'ya gittiler. Yüz sürdüler. Türkiye'ye döndüler. İlk söz. 1400 sene geriye dönülemez. Aa ne peri ne lanet olsun. Ulan 1400 sene geride ne var? 1400 sene geride asr-ı saadet var. Asr-ı saadet demek hayrul kuruni karni, kainatın efendisi, benim asırım dünya kurulduğundan kopuncaya kadar en kıymetli asırdır diyor. Asr-ı saadet. O rejimlerin yapıldığı, o kolların kesildiği, o şeriatın tatbik edildiği asır, asr-ı saadet en mutlu devre ve dönemdir. Ondan daha kıymetli bir asır dünya kavuşmayacaktır, görmeyecektir. Efendiler, 1400 sene geride ne vardı? Vahyin nüzulü var, Kur'an'ın inmesi var. Dolayısıyla 1400 sene geriye dönülemez diyen ne demek istiyor? Kur'an'a dönülemez, İslam'a dönülemez, peygambere dönülemez, şeriata dönülemez demek istiyor. Bu hacca gitse ne olur, Kabe'ye gitse ne olur, Ravza'ya yüzsürse ne olur? Bu en büyük zındıktır. Onu diyoruz. Eşek Mekke'ye, efendim tekkiye su çekmekle mürit olursa bunlar Mekke'ye gitmekle hacı olur. Ama uzun kulaklı nasıl ki huyunu değiştirmez, bunlar da hacca gitse gelseler yine aynı gavur, aynı kafir. Hiç değişmez. Hatta hacca gitmekten inek nasip, deve nasibini alır, eşek nasibini alır, bunlar almaz. Bak tefsirde ne gördüm? Adamın, fırıncının biri deve kemiklerini fırına atıyor. fırından kemikler geri tepiyor. Bu ne iştir diyor. Yani düşüncesiz adam bir daha aynı kemikleri fırına atıyor. Yakmak için. Aynı kemikler geri tepiyor çıkıyor. Ya bu nedir ne iştir düşünürken Hatif'ten nida geliyor. Bu devenin üzerinde 7 kere haç yapılmış mübarek hayvandır. Sen bunun kemiklerini nasıl yakarsın? Bir deve hacca gitmekle mübarek oluyor, kemikleri ateşte yanmıyorsa. Düşünün. Bir köpek, Eshab-ı Kehf'in köpeği. Hı? 7 tane kişi, 8.'leri kıtmır köpekleri. Kovuyorlar, gitmiyor. Kovuyorlar, kaçmıyor. Yahu diyorlar, biz Dekkanus'un şerrinden kaçıyoruz, mağaraya sığınacak. Bu köpek bağıracak, çağıracak. Bizi rahatsız edecek, milleti bizim başımıza toplayacak, yerimizi belirtecek. Köpek dile geliyor, ben Allah'ın dostlarını seviyorum, beni niye kovuyorsunuz diyor. O köpek Kur'an'da geçiyor, o köpek cennete giriyor. Ve teaminiyorum, kelbuhum diyor Allah-u Teala, Kehf suresinde. Efendi kardeşlerim, bir kedi, Nefahatül Hüsnü Mevlana Cami Hazretleri zikrettiği üzere, her gün tekkiye kaç misafir gelecek o kadar miyavlıyor Allah. Miyav miyav, iki tane iki kişilik yemek hazırlanıyor, o kadar adam. Denemişler senelerce hiç değişmemiş. Bir gecesi sabahtan akşama kadar kedi miyavlıyor. Mürit dervişler diyorlar, bu kedi herhalde sapıttı. Bunun miyavlamasına göre ne kazan yeter ne tekke yeter, bu ne diyor ya? Aa, bir de bakarlar ki kedi dayanamıyor, miyav miyav derken kaynayan kazana kendisini atıyor, yanarak intihar ediyor. Allah Allah diyorlar. Tabii bu kedi diyorlar, bu işi yaptı, kazan da murtar oldu, yemek mülevves oldu, kazanı boşaldı. Bir de bakıyorlar, dibinde gebermiş yılan yatıyor. O kedi görüyor ki yılan girdi yemeğe, zehiri karıştı yemeğe, yiyen bütün Allah'ın dostları zehirlenecek diye miyavlıyor diyor, haber veriyor. Anlatamayınca kendi canını feda ediyor zikreden dervişlere. Bunlar adam olmuş, bunlar Müslüman olacak, şeriat inkar ediyor bilmem. Hayvan nasibini alıyor tekkeden, hayvan nasibini alıyor Mekke'den. Bunlar ne Arafat paklar, ne Müzdelife paklar arkadaşlar. Paklamaz. Adam Arafat'ta bak ne diyor? Hoca dua ediyor. Ya Rabbi bize şeriatı nasip eyle diye. Adamın birisi geliyor duadır. Hoca efendi bir dua yaptın ama diyor, amin demek içimden gelmedi diyor. Ulan ne dua yaptım? Arafat'ta amin denmeyecek dua mı olur? Sen diyor belanı mı arıyorsun diyor ya, her şey serbest. İster camiye git, ister kiliseye git. Bundan hala memleket mi olur? Böyle adamlar Mekke'ye git. Adam Kabe'ye bakarak dua ediyor şeriatle, yanındaki bizim Türklerden. Sen ne diyorsun ya diyor. He? Onun için efendi kardeşlerim, bak iki tane yaşlı, moruk diyorum ona. Hacca gelmişler. Bizim cemaattan biri var oranın ağalarında. Biliyorum bunları, kaşellenmiştir bunlar ama diyor. Hacca gitti geldiler. Belki dönmüştürler, tövbe etmiştirler. Allah kabul etsin diyeyim mi, demeyeyim mi? Baktım millet kuyruk olmuş haçtan gelenlere, küçük yerlerde birbirini tanıyorlar. Tekabbal Allah, barekallah. Ben de diyor şimdi bakıyorum abdese oturdular yan yana. Ben de şadırvan, böyle bir Fatih Camisi gibi büyük camisi var, Akyazı Merkez Camisi. Şadırvanda oturmuşum diyor. Onların yakınındayım, dedim abdestten sonra bir Allah kabul etsin derim. Hacca gitmişler madem. O iki yaşlı herif orada şey senesi, tünel faciası senesi. O ikisi konuşuyor. Biri öbürüne ne diyor biliyor musun? Ya diyor, gittik gördük işte diyor. Allah Türkiye'den şeriatı kaldıranlardan razı olsun diyor. Yoksa Arabistan'a dönecektik diyor. Ulan diyor, ben abdesti bozdum, bıraktım artık diyor. Ulan sizin moruklar. Dedim onlara diyor. Madem şeriata imanınız yoktu, hatta niye gittiniz de boşuna bu kadar para harcadınız? Tünelde geberecektiniz, millete şehit oldu zannedecek. Murt gidecek, geberecek orada. Nerede öldü? Tünelde öldü. Ne mübarek adamdı Mekke'de öldü. Ulan Ebu Cehil de Mekke'de öldü. Mekke'de ölmekle adam mübarek olmaz. İmanın olacak başta. Mekke adamı paklamaz. Evvela iman. Şerata inanmamış Mekke'de ne var? Mekke'de dolu gavur var. Nüfusuna İslam yazıyor. Sahtekar gavur giriyor ya. Ne var? Mevla nüfus kağıdına baktırmıyor ki meleklere. Kalpteki imana baktırıyor. Ondan sonra işte... Seni şikayet ederiz, etmeyenin de dedim diyor bunları. Bir sıvamış baştan aşağı zaten o eşkıya, bizim adamımız. Korkmuş, kaçmışlar, defolmuş gitmiş. Bak işte ha moruklara bak. Herif diyor ki şeriat olsaydı Arabistan'ı. Ulan biz Arabistan'ı beğenmiyoruz, tam şeriatı yaşamıyor diye. Bunlar da beğenmiyor ki çıplak karı görememişler diye. Aa, ne namussuz adamsın sen, hacca gitmiş diyor ki bir tane karı göremedik diyor ya. Böyle zındıklar vardı. Ne döndürüyorsun beni diyormuş tavaf eden. Tavaf ettiren adama. Ne koşturuyorsun beni buralarda? Ya Rabbelalemin. Şeytana taş atıyor, dönmüş diyor ki taşı taşa vurduk hani şeytan diyor. Böyle antika adamlar var. böyle dinsiz namussuz gitmiş oraya, hacı olmuş gel. Ondan sonra diyor ki, sana da hacı diyecekler, bana da ne fark eder? Der. Kardeşler, kimse kendini aldatmaz. Şimdi kararı bağlıyorum. Biz elhamdülillah hepimiz şeriatçıyız. Müslümanız. Elhamdülillah. Efendi kardeşler, fetvaları iyi dinleyin, belirtelim. Şeriatçıyız ne demek? Kur'an'ın, biz İran'ı taklit etmiyoruz. İran sapıktır, Şia mezhebidir, sahabe düşmanıdır. Biz İran'dan beriyiz. Biz onlardan uzağız. Biz Vehhabilerin görüşlerinde de değiliz. Yani efendim bir takım değişik yorumlar, kendi mezheplerine göre işi karıştırmaklarını tasvip etmiyoruz. Bizim örneğimiz şurası, burası, İran'ı, Suudi Arabistan'ı değil. Örneğimiz, önderimiz, rehberimiz asr-ı saadet Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe-i kiramdır. Tabi'in-i izamdır. Müctehidin-i kiramdır. Dört mezhep büyüklerimiz Osmanlı ecdadımızın tatbik ettikleri de ehli sünnet ve cemaattır. Elhamdülillah biz onun savunucularıyız. Yoksa yani onun bunun hayranı değiliz. Kitabın, peygamberin hayranıyız elhamdülillah. Dikkat edelim. Yanlışlığa mahal fırsat vermeyelim. Şimdi neticede diyeceğim, her Müslüman şeriatçı olmak zorundadır. Her şeriatçı eşittir Müslüman, her Müslüman eşittir şeriatçıdır. Ben şeriatçı değilim diyen Müslüman değildir. Stalin gibi, aynı Ebu Cehil gibi kafir. Bak aynısını şu. Öyle geçmiştir diyen, faizsiz ekonomi düzelemez diyen, Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenemez diyen, efendim Allah'ın bir helalına haram diyen, bir haramına helal diyen insanlar namaz da kılsalar, hacca da gitseler kafirdir. Bunlara Müslüman diyen de kafirdir. Çünkü adam diyor ki Allah'ın şu hükmü yanlıştır diyor. Adam diyor ki Allah'ın kanunları eksiktir diyor. Adam diyor ki bu helal etmiş Allah ama bu yasaktır diyor. Bu haram etmiş ama Allah bunu ben serbest ediyorum diyor. Bu adama Müslüman diyen de kafirdir. Ondan sonraki fetva. Şeriatçı değilim diyenin selamı alınmaz. Selam verilmez. Şeriatçı değilim diyene kız verilmez. Şeriatçı değilim diyen ölse cenazesi kılınmaz. Mezarında durulmaz. Müslüman mezarlığına konulmaz. Fetva bunlar kardeşim. Kesin ahkam konuşuyorum sana ben. Kıylukal rivayet konuşmuyor. Ama bugün maalesef mezarlıklar bu uğursuzlarla doludur. Müslümanım diyen zındıklarla doludur. Nüfus kağıdına İslam yazanı koymuşlar mezarlığa. Allah kabir komşularımızdan cümlemizi rahat ettirsin. Ödbünü mevtâkün lestakavmin salihin. Ölülerinizi iyilerin arasına gömün buyurdu Resulullah. Nasıl ki komşu üstteki komşudan eziyet duyar, yandaki komşunun azabından da eziyet duyar. Ne olacak halimiz, nereye gömüleceğiz, insan onu düşünüyor arkadaşlar. Müslüman mezarlığı dediğinin çoğunda ne haldedirler. Anlatmıştım. Tefsirde görüp 400 sene evvel yazılmış tefsir, belki 500-600 sene evvel yaşanmış hadise. Cemaattan bir tanesi yüzü peçeli geliyor. O alim vaaz eden merak ediyor, soramıyor. Bir gün diyor ki senin yüzün niye peçelidir? Kadın mısın? Nesin? Niye erkekle içine giriyorsun? Erkeksen yüzüne niye peçe takıyorsun? Efendim diyor sen benim hidayetime sebep olmuşsun. Senden bir şey gizleyemeyeceğim. Bir açıyor suratını. Beş parmağın izi burasına geçmiş. Diyor ki ben bir tokat yemişim diyor. Görülse bu iz çıkmaz buradan. Rezil olmayayım diye peçe takıyorum. Ya bu halin nedir anlat bana. Ben nebbaş idim diyor. Kefen soyucuydum diyor. Bu da bir meslekti. Şimdi bu meslek kesmez. Kurtarmaz biliyor musun? Adam zaten 10 tane mezar açacak. Eskiden 10 mezar açar. Şimdi bir mermer beton atıyorlar. Yani açana kadar bir mezar. Sabahı boylar. Değmez. Parasını kurtarmaz. Geçer meslekti bu. Yeni mezara gidiyor. Cenazeyle gömüldüğünü buluyor. Ondan sonra geceliğin gidiyor. Kabiri açıyor. Adamı kabirde kefensiz koyuyor. Allah Allah. Ne biçim haram ya. Ondan sonra kefenleri soyardım, alırdım, satardım diyor. Bir gün kadının bir tanesi Allah'ın dostlarından Basra'da kadın buna ölmeden evvel kefen parasını yollamış. Bu hırsız nebbaş demiş gelip benim kefenimi de soymaya kalkmasın şimdiden parasını yollayayım demiş. Sen herif yine ulan ne tamahkar adam hem parayı almış hem kefeni soyacak yine ya. Kadıncağız vefat etmiş Basra'da gömülmüş. Herif gelmiş bunun kefenini soymuş. Diyor ki taşları açtım, tuğlaları kaldırdım, kerpiçleri falan tahtalara sürük aldım. Dört kat kadın dört kat kefenleniyor. Kefenin üst katını diyor çeke açacağım diyor ölü diyor mevta asılıyor. Allah Allah Dedim evham etmeyeyim, meslek elden gider. Bir korku girdi mi daha mezarlığa giremezse. Ulan dedim evham etmeyeyim, bu ölmüş gömülmüş, bu nasıl çekecek ya? Bir, iki, üç, o çekiyor, ben çekiyorum ulan uğraşıyorum. Ne ulan basireti bağlanmış adam. Bir açtım diyor, eli açılır açılmaz bana, bir tokat aşk etti suratıma. Beş parmak girmiş içine. Çıkmak mümkün değil yani, izi böyle yapışmış. Bu rezillik bana yeter, suratımı kapattım, peçete taktım daha başka. Nasıl gece, herkes soracak ne yaptın? Suratına kim vurdu? Ne anlatacaksın? En iyisi peçe takma. Peki diyor kardeşim, sen bu işi gizle, Allah tevbeni kabul etsin. Mevla her kulunu affeder. Yeter ki tevbeyi nasıl üzerine tevbe nasip olsun. Tamam sus. O zaman alimlerinden Evzai Rahimullah'a mektupla bildirdim ki diyor, benim cemaatimin arasında böyle bir adama tesadüf etme, Allah'ın hikmetlerindendir diye size de bildiriyor. O mübarek ehl-i sünnet alimi mektuba cevap veriyor. Diyor ki sen böyle bir fırsat buldun. Hemen onu bul, yakala, sor ki kabir açmak haramdır, biz açamıyoruz. O madem bu haramı işledi bu kadar senedir, Müslüman mezarlığına gömülenlerin hali neydi mezarlıkta? Yüzleri mi kıbleye doğruydu, sırtları mı dönmüştü diyor. Ona sor, o bilir. Başka kim bilir? Kabir açan yok ki bilsin. Madem tevbe etmiş, sözüne güvenilir. Tevbe eden Allah'ın dostu olur, günahı affolur. Çağırdım adamı, sen bu kadar kefen soydun, mezar açtın. Bunlar Müslüman gömüldü, kıbleye yüzü doğru. Sağ omuzuna yatırılıyor, sol omuzunun altına destek veriliyor, yüzü kıbleye getiriliyor. Ehl-i sünnet böyle yapıyor. Peki bunların hali neydi? Diyor ki ben açtığım mezarların ekserisinin sırtını kıbleye dönük buldum. Zaten mübarek insanların mezarını açmak nasip edilmedi ona demek. Bozukların kefenleri gitti. Şimdi adam diyor ekserisinin sırtını dönük buldum. Ama yüzünü, Müslüman mezarlığında herkesin yüzünü nereye döndürürler? Kıbleye döndürürler. Melekler geliyor, sırtını çeviriyor. Ben cevabı aldım, doğru postaladım diyor. Efendim kime? Evzai Rahimeullah'a. Dedim ki cevabım böyle oldu. O mübarekte yazıyor ki, işte o sırtı dönük, kıbleye sırtı dönük bulunanlar, ehli sünnet üzere imanlarını kurtaramamışlar. Onun için sırtlarını Allah çevirdi. 5-600 sene evvel bu durumlara rastlanırsa bugünkü mezarlıklarda yatanların, musalladan kalkanların, kılınanların ekserisinin şerata imanı yoktur, Allah muhafaza. Nasıl bu milletin imanını kurtaracağız? En büyük vazifemiz bu millete cumadan, bayramdan evvel, namazdan, oruçtan evvel, haktan, zekattan evvel şeriat Allah'ın dinidir, Kur'an'ın ta kendisidir. Buna inanmayan kafirdir. Hükümlerini bu millete beyan etmek ve bildirmektir. Bundan büyük cihadımız, vazifemiz yoktur. Ben Allah için konuştum. Dilimle cihat yapmaya çalıştım. Allah-u Teala hepimizin razı olsun, hepimizi korusun, muhafaza buyursun. Şimdi hepinizin vazifesi Müslümanız diyenlere bu vaazı duyurmak, her yere ulaştırmaktır. Allah için mesulsünüz. Yükü sırtınıza bindirdim. Ahirette görüşürüz. Ahirette görüşürüz. Bir adamın imanını kurtarın. Ben de siz de seferber olun. Bu cihada katılın inşallah. İnşallah. Efendi kardeşlerim. Şimdi daha fazla uzatacak değilim. Yalnız Çeçenistan komutanımız, şeriat mahkeme reisi geçen gün şöyle anlattı mübarek. Dedi ki oturun. Lütfen ayaklanmayın. Anlattı ki şuradaki şeylerimi çıkaralım. Dedi ki mübarek biz dedi Çeçenistan'da dedi içki içen, kumar oynayan, zina eden bütün bu saydığım kanunları tatbik etmeye başladık dedi. Elhamdülillah. Ama onun için bütün dünyanın gavuru, özellikle en büyük Rus gavuru bunlara karşı harp açtı ama 200 milyonun dişini çıkarttı elhamdülillah. Şimdi Moskova'ya bir bomba koymuşlar, patlarsa üçte biri gidecek havaya. Efendiler, Şamil komutan, Şamil Basayev, Allah yardımcısı olsun. Şeyh Şamil'in ruhaniyeti var onda. O çarpışıyor. Bu şeriat mahkeme reisi kardeşimiz de onun elçisidir. Halasının oğlu da burada. O hastane baskınında yaralanmıştı, o da burada mübarek. Gazilerdendir. Şimdi yine aramızda bir misafirimiz daha var. Namazdan evvel burada Kur'an okudu. Ben de dışarıdan geliyorum. Ya bu teyipçiler diyorum, bantları amma açmış diyorum. Mekke bantını diyorum. Ya dediler teyipçinin bantı bu kadar çınlamaz dediler. Dedim ya kim okuyacak burada? Bir de baktık Kuba Mescidi'nin imamı Kur'an'da methedilen ve mescidün düstisale takva. Takva üzere kurulan mescid. Hazreti Kur'an'da geçen mescidin imamı Yemenli aslı mübarek hadis profesörü Medine'deki üniversitede, o da misafir gelmiş, Allah razı olsun. Onlar da tam şeriat sünnet ehlidir. Burada size Kur'anlar okumuş, ben sonuna kavuştum. Sonunda bir dua yaptırırız ona, Mekke duası. Beytullah'ın dualarından yapıyor mübarekler. İnşallahurrahman bereketine nail olur. Bismillah. Ben tercüme yapacağım, siz sessiz dinleyin. Söyleyelim şimdi. Sesini bir tanesini ona versek, ikisi de çalışırsa bir şey anlamazlar onu ama. Ama ses. Bunda ses yok. Evet. Bakalım. Tamam, dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin Ca'na ala dinil İslam ve şerrefuna bi Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hamd ederiz ki bizi İslam dininden kıldı, Muhammed Mustafa ile şereflendirdi diyor. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Hâdâ selâm min kavmel şişâniyor. Size Çeçenistan ordusu tarafından Allah'ın selamını getirdim diyor. Aleyküm selam. Amma ba'da eyyuhul ihvan müslimun. Allah Teala fil Kur'an-ı Kerim. Estaizu billah. İnnemel mu'minûne ihve. Nahnu ihvanina fi dinina. Ve adetena ve adabena. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurdu ki ancak inananlar kardeştir. Bizim diyor dinimiz, imanımız, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz birdir. Allah yolunda kardeşiz diyor. وَكَذَٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَاَتَسِمُوا بِحَبْلُ اللّٰهِ وَلَا تُفَرِّقُوا نَحْنَ أَصَلْنَا عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ لَا فَرْقَ عَلَى مِنْ قَوْمِ الْشِشَنِ وَقَوْمِ الْتُرْكِ منذ إخواننا من إمام من زمان إمام شميل وشيخ ميلتون والآن diyor ki Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, hep bir de birden yapışın, sakın birbirinizden ayrılmayın. Bizim ordumuz diyor ehli sünnet vel cemaat ordusudur, şeriat sünnet ordusudur, diğer Müslüman ordularıyla, Türk Müslüman ordularıyla da farkımız yoktur diyor. İtikadımız aynıdır diyor. Al-ana kama al-sana mata bada'a al-rusya harb fi Çeçenistan. Çeçenistan harbi başlayalı bir sene doldu diyor. Evet. Al-sana mata qawmul şişen 100,000. Bu zamana kadar diyor Çeçen ordusundan, Çeçen halkından 100,000 kişi ölmüş, şehit olmuş. Allah yolunda canlarını vermiş. وَمِنْهُ سِتِّينَ اَلْفٍ مِنَ الْشُّيُوخِ وَعَجَائِزِ وَالْتِبْيَانِ وَنِسَاءِ Kadınlar, çocuklar, yaşlı ihtiyarlardan 60,000 kişi şehit oldu diyor. وَاَرْبَعِينَ اَلْفٍ مُجَادٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ 40,000 mücahit diyor Allah yolunda şehit olmuş. وَقَالُ الرُّوسِي فِي تِلِيزَنْ فِي الْرَادِيَا الْاِنْتَحَالِ حَرْفِ يُكِشِنِسَانِ Rusya diyor ki Çeçenistan'da harp bitti. Halbuki diyor bu yalandır, uydurmadır. Müslümanlar Çeçenistan'a yardımı kessin diye böyle söylüyor Rusya diyor. Bu yalandır. Evet, İslam alemi Çeçenistan'a yardım etmesin diye bu uydurulmuş bir iftiradır diyor. Ama min avvalı yom mücadır fi sebilillah bir kişine bir kişi insan, ولكن على لا علمت يوما أو ليلة أو نصف يوما الانتهى الحد. Bir gün dahi, yarım gün dahi silah durmuş değil. Ruslar bizden diyor, yani yarım gün, bir saat dahi bizi bir rahat ettirmiş değil diyor. Harp hiç durmamıştır diyor. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Resulullah Efendimiz buyuruyor, bir Müslüman kendisi için sevdiğini diğer bir Müslüman kardeşi için istemedikçe imanı tamam olmaz. اِذَا قَالَ الْمُسْلِمُونَ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ اَيْنَ الْمُسْلِمُونَ الْاَنَا اَنَا لِمَا لَا اِنْتَ بِحْتُمْ مِنْ نَوْمِكُمْ اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ Ey Müslümanlar, uykunuzdan uyanınız diyor. Nerede Müslümanız diyenler, niçin bu Müslümanlara yardım etmiyoruz diyor. اَنَّبِي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا دَغَلَ الْعَضُمُ الْأَرْضُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَعِينَ عَلَى كُلِّ الْخُرُوجِ بِالْهِدَفْءِ الْكَافِرِ اِذَا لَمْ يَسْتَطِيُوا الْدَفْءُ الْكَافِرِ مِكِشِنِسْتَنْ هَذَا الْفَرْضُ الْعَيْنِ عَلَى كُلِّ الْعَالِ الْمُسْلِمِينَ Resulullah buyurdu diyor, kafir bir Müslüman memleketine girerse bütün Müslümanız diyenlerin o gavuru o Müslümanların memleketinden çıkartmaları farzdır diyor. Yani Çeçenistan'a kafir taarruz etmiştir, hepinize farz olmuştur o gavuru kovmak diyor. Sadece bizim vazifemiz değil diyor. وَاَيْنَ الْمُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْاِخْوَانِ الْمُسْلِمُونَ اَمَّا بَعْدْ اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ رَأَيْنَا فِي هَذَا الْسَنَةِ كِرَامَةُ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ الْكِرَامَةِ كَثِيرًا فِي Çeçenistan'da وَكِرَامَةُ مَلَائِكَتِهِ وَالْاَوْلِيَائِهِ Biz diyor Çeçenistan'da Allah'ın çok yardımlarını, meleklerin yardımlarını, Evliyaullah'ın ruhlarının da yardımlarını çok görüyoruz diyor. اِذَا لَمْ كِرَامَةُ اللّٰهِ لَمْ يَسْتَطِيَوْا Çeçenistan حَلْتُ حَارْبُ مَعْرُوسِ يَوْمًا اَوْ نِسْمَ يَوْمًا Allah'ın yardımı olmasa Çeçenistan Rusya'ya yarım gün dayanamaz diyor. فِي هَذَا الْحَرْبِ فِي هَذَا الْسَنَةِ مَاتَ رُسْيَ عَسْكَرِ مِيَةَ أَلْفِ وَتَنْكْ أَلْفَيْنِ وَتَيَارَةِ مِيَةَ Allahu Ekber! Allahu Ekber! Diyor ki Çeçenistan'ın Mevla'nın yardımıyla diyor, Ruslardan bu zamana kadar yani resmi açıklamalara göre 250 bin gavur gebermiş. Halbuki çok daha vardır, açıklamıyorlar. 250 bin gavur gebermiş, 2000 tane tankları tahrip olmuş, 100 tane uçakları düşürülmüş diyor. Ağabeyi sallallahu aleyhi ve sellem yu'rafu'l ihvanu inda şedâd. El-âne inda l-qûmü çiçin insan el-şedâd cidden kesir. ولكن نحن عرفنا القوم التركي في هذا السنة أنتم نصرنا شكرا لكم من قوم الشيشان diyor ki Resulullah Efendimiz buyuruyor kardeşler zor zamanda belli olur bu anda Çeçenistan'da çok zor bir durumdayız hatta anlatıldığına göre diyor Rus tank şeyle hücum ettiğinde 17 kişi birden hücum ediyor arkadaşlar bir mermi bulamıyoruz gavura atacak bir mermi dahi bulamıyoruz o kadar fakirlik ve zaruret içerisindeyiz Fakat Türk milletinden, Müslüman Türk cemaatlerinden çok yardımlar görüyoruz, size teşekkür ederiz diyor. Al-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, وَاللّٰهُ فِي عَوْنَ عَبْدْ مَا كَانَ عَبْدْ فِي عَوْنَ عَبْدْ Maddi gücümüz olursa, değil Rus bizim içimize girmek, biz Rus'un içine gireceğiz, harbe kararlıyız. الآن أنا جئت قبل أسبوعين هنا في إسطنبول ودعوة لكل المسلمين على العالم نحن محتاج منكم ومن المسلمين على العالم الأول الدعاء إلى الله والثاني الإظهار حال تشيشنستان والثالث أن تعاونوا لتشيشنستان بما يستطيعكم كيرجي 2 haftadır İstanbul'a gelmişim cemaatleri ziyaret ediyorum. Önce Allah'a bizim için dua etmenizi rica ediyorum. İlk isteğimiz sizden duanızı bekliyorum. Ondan sonra Çeçenistan durumunu bilip millete de duyurmanızı ve maddi konuda da yardımcı olmanızı istiyoruz. Bak Şamil komutan geçen de haber yollamış yine ki 1 milyon dolarımız olsa Rusya'yı uçuracağız diyor. Yani Moskova'ya şu anda bombalar yerleştirmişler ve Rus gavuru bunlardan çok korkuyor. Çeçen mafyası maşallah Rusya'yı elinde tutuyor yani. Elhamdülillah. Evet. Hâzâ kullu min kirâmetillâh. Şükran lakum. Allah razı olsun. Çok razı olsun Türkiye kavmin. Allahu Ekber. Allah razı olsun diyor. Şimdi burada birkaç tane misal söyleyeceğim ve yardım toplanacak inşallah. Ondan sonra da kısaca dualar yapacağız. Tamam. Efendim şimdi birincisi şu Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı, Allah razı olsun çok hayır yapıyorlar. Bunlar Türkiye'den Bosna'ya ve Çeçenistan'a büyük yardımlar götürmüş, kardeşlerimizin takdirlerini almıştırlar. Hiçbir sakatlık ve şüpheleri yoktur. İHA mı diyorsunuz? Evet, Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı bu defterlerde bu broşürlerde Bosna'dan ve Çeçenistan'dan resimlerle beraber bunu Bosna'ya, Çeçenistan'a yardım için basmışlar. Dışarıda size arz edecekler inşallah. Bunu duyuruyoruz bir. İkincisi, iki hafta önce diyorlar, o zaman yazdıklarında bize, Rus paraşütçü komandoları Karacay'den Rus paralı komandoları normal Rus askeri, parasız askerlere Çeçenlerle savaşmalarını emrediyor. Normal Rus askerleri Çeçenlerden çok korktukları için savaşmayı kabul etmiyor. Yani para almıyor, canını niye versin bedavaya? Ondan sonra çıkan çatışmada paralı askerlerle parasız askerler birbirini 200 kişi gebertiyorlar. Diğer günlerde de iki hafta ölü sayısı bilinmiyor, kendilerini gebertiyorlar elhamdülillah. Şamil Batıyev'in Buderus hastane baskınında Rus askerlerinin attıkları gaz bombaları aniden çıkan bir rüzgarla zehirli gazların dumanları Rusların üzerine geri dönüyor, onları zehirliyor. Geçen sene Rusların 10 bin kişilik ordusu Grozny'ye başkente girmek için gelirken yolda 7 tane Çeçen mücahidi Allah'ın yardımıyla onlarla savaşıyor. 10 bin kişiye 7 kişi. O yoldan Grozny'ye giremeyip başka yoldan girme tecrübesinde bulunuyorlar. Bu sefer 40 kişilik mücahit grubunun direnişiyle karşılaşıyorlar. Yine giremeyince 50 bin kişilik Rus askerinin gelmesi yardımına muhtaç kalıyorlar. Düşünün, 40 kişiye 50 bin kişi. Mevla yardım edince tek kişiyi de galip ediyor. Hastane baskınında Rus askerleri havaya ateş ediyorlar. Boş ateş ettikleri için Rus hükümeti bunları yakalayıp mahkemeye çıkartıyor. Niye efendim masraf yapıyorsunuz, israf yapıyorsunuz, silahı boşuna atıyorsunuz? Onlar da diyorlar biz havadaki düşmanlara ateş ediyorduk. Mevla ne gösteriyorsa gözlerine silahlarını havaya sıktırıyor. Nemrut nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ını vurayım diye ok attığı gibi Mevla da buyurdu meleklerine bari okunun ucunu kanlayın da boş döndürmeyin diye. O da zannetti Allah'a vurdum diye serseri ya. Mevla ne gösterir ki arkadaşlar, gavurları böyle dünya ahiret perişan eder, rezil rüsva eder. Peki. Şimdi kardeşler, bu gece en mühim yardım dolar bazında. Dolarımız ne kadar dolar getirebildikse yardıma, hanım kardeşlerim ne kadar altın verebileceklerse ziynetlerinden Allah için. Şu hadis-i şerifi okuyayım. Resulullah Efendimiz buyuruyor, Recep ayında bir sadaka verenin Allah yüzünü cehennemden ne kadar uzak eder? Yavru bir karga yuvasından uçup en son ömründe öldüğünde 100 seneden 500 seneye kadar yaşıyor. 500 sene Allah onun yüzünü cehennemden uzak eder. Cehennemin sesi 500 senelik yoldan duyuluyor arkadaşlar. Kabirinden çıkan bir gavur 500 senelik yoldan cehennemin gürlemesini duyacak. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Estaizu billah İzâ ra'ethum min mekânin ba'idin semi'û lehâ tegayyuban ve zefîrâ ve izâ ulkû minhâ mekânen dayyıkan mukarranîne da'an لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ زُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا زُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا صدق الله العظيم. جهنم وكافرلري uzak yoldan, 500 senelik yoldan gördüğü zaman cehennem onlara kızgınlığından yerinde duramayacak, öfkelenip eşek sesi gibi anırmaya başlayacak diyor. C- Cehennem bağıracak, çirkin nefret sesler çıkaracak. 500 senelik yoldan. Ne zaman ki o taracık cehenneme, o kafirler çiviyi tahtaya sokar gibi kafalarına muhlanarak atılacaklar, dünyada kendilerini saptıran şeytanlarıyla bir zincire bağlanarak düştükleri gibi neredesin ölüm diye bağıracaklar. Mevla buyuracak, bir kere ölüm aramayın, çok bağırın çok. Habibim söyle kullarıma, bu cehennem mi daha iyi? Haramlardan sakınan müttaki kullarıma söz verdiğim cennet mi daha iyi? O cennet onlara karşılık varacak, mükafat gelidir. Onlara orada her canların istediği ebedi verilecektir. Kullarım, bu cennet, Habibim, senin Rabbin üzerine taahhüttür, vaadimdir, haktır, gerçek sözümdür. Benim yoluma girin, dinime yardım edin ve bu cenneti benden isteyin, alacağınızdır, Allah buyuruyor. Efendi kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye göre inşallah bu Recep ayında, Allah ayında bu Çeçenistan'a yardım edenler bu cehennemden uzak olacaklar. Ve 500 senelik yoldan sesini duymayacaklar inşallah. Rabbimiz öyle buyuruyor. Hakkında güzel karar geçenler cehennemden uzak edilecek. Sesini bile duymayacaklar. Onlar orada o cennetlerde ebedi kalacaklar. En büyük feryat onları üzmeyecek. Cehennemdeki bağıranların iniltilerini duyup rahatsız edilmeyecekler. Allah cümlemizi cehennemin sesinden, nefesinden, hararetinden, soğuğundan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi sessizce dolar veyahut da parası, mark neyse, ne hazırlıklı geldiyse kadın erkeğimiz seferberlik yapalım. Bugün ne var ne yok, zekat gibi de değil bu, Müslümanların, 2 milyon Müslümanın canı, malı, namusu. Lütfen oturalım, lütfen ayakta durmayın kardeşim. Görmek isteyenler göremiyorlar. Oturalım Allah rızası için. Efendiler, 7 Aralık gecesi Fatih'teki 15. gece kutlamamızda bulunalım bir inşallah. 19 Aralık Miraç gecesi birbirini getirelim inşallah. Külliyemiz de çok yardıma muhtaçtır. Biz Çeçenistan'ı tercih ettik. Ama Miraç gecesi külliyemize çok yardım getirmeniz, toparlıklı, hazırlıklı gelmenizi rica ederim. İkinci kata çıkıyoruz inşallah. Bu yanları da alıyoruz inşallah. Çok daha genişlik Mevla ihsan edecek. Esas niyetimiz buradan 5 binlerce alim yetişecek inşallah. Kıyamete kadar 100 binlerce alim hidayet bulacak ve nesil yetişecek inşallah. Onun için Miraç gecesine de hazırlıklı gelmenizi duyuruyorum. Şimdi duyuracağım 2-3 husus. Birincisi, sessizce dinlerseniz lütfen istirham edeyim. Takvimlerimiz dışarıda size arz edilecek. Külliyemizin takvimleri, vakfımızın takvimleri, üzerinde Kabe-i Muazzama'nın resimleri ve sohbet adreslerimiz bulunmaktadır. Külliyemize yardım niyetiyle alalım. Birer beşer onar gücümüze göre dağıtalım. Çek senet de versek fakir talebelere, fakirlere dağıtırız. Hayrımız olur inşallah. Bu takvimleri de Allah'ın davetiyesi sohbet adreslerini ulaştırma niyetiyle Allah'ın kullarına Recep-i Şerif Allah'ın ayında ulaştırın inşallah. İkincisi, Recep-i Şerif dualarından yarın ikinci 10 gün başlıyor. Sübhanellahil ehadis samet, günde 100'er kere tesbihe başlıyoruz. Bu tesbihlerin bir tanesi mizanı sevap dolduruyor inşallah. Her gün 100 tane okuyana vereceği sevabı Rabbimizin insücün sayamıyorlar elhamdülillah. Efendi kardeşlerim, Recep-i Şerif duaları, bu tesbihleri bastırılmış, size dışarıda arz ediliyor. Özellikle öğlenden sonraki istiğfarı ihmal etmeyelim. Ve inşallah önümüzdeki 15. gecede namazını tarif edeceğiz. Recep-i Şerif dualarından istifade edelim. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Allahu Teala'nın 99 ismi var. Bunları sayan cennete girdi. Allah'ın Resulü yalan söylemez. Cennete girmek isteyen Esma-i Hüsna'yı okusun. Recep ayı Allah'ın ayıdır. 99 ismi şerifi her gün okumaya gayret edelim. Esma-i Hüsna da size arz ediliyor. Mübarek cuma gecelerinde, özellikle gelecek 15. gecesinde Resulullah Efendimizin 201 ismi şerifiyle meşgul olalım. 201 salavat ile hayırlı muradımıza nail olalım inşallah. Rızık darlığı, geçim sıkıntısı çekenler, rızık ayetini asılı bulunduralım, bereketine nail olalım. Bunları da duyuruyoruz. Dışarıda size arz ediliyor. Rabbim istifade nasip eylesin. Efendiler, Çeçenistan'a dua kitaplarımızdan gidenler olmuş. İnşallah onlara manevi bir yardım oluyor. Onun için bu gece dua kitabından Çeçenistan'a bağış yapmak isteyenler de yapabilir. Bu kardeşlerimizle veya daha sonra Çeçen mücahitlerine dua kitaplarımız gidecek. Manevi silah olan duaları da yapacaklar inşallah. Resulullah'ın dualarını öğrenip amel edecekler. Sevabı size olacak inşallah. Dua kitapları da hayır niyetine bağış yapılabilir. Allah'ım hayırlarınızı daim eylesin. Amin. Verdiklerinizi Uhud dağları kadar karşınıza çıkartsın. Amin. Zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Cümlemizin Rabbim yüzlerimizi cehennemden uzak eylesin. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Şu şeriatını hakkıyla anlamak bize nasip eyle. Amin. Dininin şuuruna ermek nasip eyle. Amin. Şeriat düşmanlarını da hidayet eyle. Amin. İslah eyle. Amin. Ya Rabbi salah-ı mukadder olmayanları kahru perişan et. Türkiye'ye şeriatın, sünnetin hakimiyetine engel olmak isteyen Yahudi Hristiyan uşaklarını kahru perişan eyle. Amin. Hilelerini başlarına mahkûs eyle. Amin. Kazdıkları kuyulara düşmek nasip eyle. Amin. Ehli sünnet ve cemaat mezhebimizi en kısa zamanda iktidar eyle. Amin. Makam mevkilere sahip eyle. Amin. Türkiye'ye yeniden devlet-i aliyesini iade eyle. Amin. İslami izzet ve heybetimizi bahşeyle. Amin. 1,5 milyar İslam alemine yeniden bayraktar eyle. Amin. Yavrularımıza da şeriatı sünneti teslim etmeyi bize nasip eyle. Amin. Gözlerimizi açık gönderme ya Rabbel Alemin. Ölmeden İslam'ın hakimiyetini bize nasip eyle. Amin. Düştüğümüz zilletten, hakaretten halas eyle. Amin. Dostlarını düşmanlarından kurtardığın mübarek Recep-i Şerif hürmetine bizi de bu ayda halas eyle. Amin. Nefsü şeytanın şerrinden emin eyle. Amin. Umduklarımıza nail eyle. Amin. Korktuklarımıza emin eyle. Amin. Senin dinin için uzaktan yakından gelip şurada dinleyenlerin hepsini anadan doğmuş gibi tertemiz eyle. Amin. Yeni defterlerle çıkmak nasip eyle. Amin. Bir daha günahlara düşmekten muhafaza eyle. Amin. İçimizdeki hastalara, hastalarımıza ve bizden dua isteyen bütün hasta kardeşlerimize şu mübarek saatte acil şifa, amin. Dertlilerimize deva, amin. Borçlularımıza edalar ihsan eyle, amin. Fakirlere helal rızıklar ihsan eyle, amin. Cümle müşkillerimizi hallü asan eyle, amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle, amin. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle, amin. Ailelerimizi bize yâre eyle, itaatkâr eyle, amin. Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı eyle, amin. Nesillerimizi kıyamete kadar dinle bekçe eyle, amin. Kur'an'la hadim eyle, amin. Bizden bir zerre cehennem için halk eyleme, ateşe nasip eyleme ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin, şu cemaatin kadının erkeğinin kalbinde ne muradı var ise, içlerinde ne hayırlı isteği dileği var ise şu saatte boş çevirme, mahrum döndürme ya Rabbi. Senin için toplaşanları reddetmezsin. Şu amin diyenlerin dillerini arcihinden azad eyle. Amin. Yoluna yürüyen ayakları cehenneme haram eyle. Amin. Cennette Habibine komşu eyle şefaatine. Amin. Şikayetinden emin eyle ya Rabbel Alemin. Üç ayların bereketlerine nail eyle. Amin. Ya Rabbi Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban. Ve belligna Ramazan. Ahdim lena bil iman. Ve yessir lena bil Kur'an. Erhamna ya Rahimu ya Rahman. Amin. Allahümme inna neselüke temamen ni'me. Ve devamel afiye. Ve husnel hatime. İlâ şerefin nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve âlihi ve ashab meşâhine akâf. Ve ilâ rahmâtine amvâti müslimîn. Ve emmâtil cemaatil hâdırîn. Şimdi uzaktan gelip, sonradan gelip yetişemeyen kardeşlerimiz, Kuba Mescidi'nin imamı, kardeşin ismi şerifi? Muhammed Ebu Abdurrahman Efendi, Allah razı olsun, teşrif etmişler. Medine'nin ruhaniyetini, rüzgarını buraya estirdiler elhamdülillah. Resulullah'ın yanından gelmişler. Kuba Mescidi'nin, Allah'ın en kıymetli mescidlerinden, Kur'an'daki mescidin imamıdır. Dolayısıyla büyük bereketi var aramızda. Allah razı olsun kendisinden. İnşallah kendisine mikrofonu veriyoruz. Kısaca buyursunlar. İnşallah. Bu çalışıyor mu? Ama bu çalışmıyor. He? Bundan çıkmıyor. Bakalım. Tamam. Selamun aleykum beni Türk'üm fe inneni uhayyikum bi tahiyyetil İslam vel Kur'an. Size İslam ve Kur'an selamıyla selamlıyorum ey Türk oğulları diyor. Ve kasideti adettuha fi burhatin li vucuhikum tudekkirul kalbe billahil vahidil deccal. Sizin yüzleriniz diyor bir olan Allah'a bize hatırlatıyor. Onun için şu anda bu kasideyi içimden gelerek söylüyorum diyor. Ve şeyhuna mifdalu ve şeyhuna mifdalu mu'raytuhu vechun yuzekkiru billahi vahidil kahhari. İnşallah onlardan oluruz. Diyor ki yüzünü gördük diyor Hoca Efendi'nin, Allah-u Teala'yı hatırladık. Rabbim cümlemize birbirini gördüğünde kendisini hatırlamayı nasip eylesin. Amin. وَرَأَيْتُ شِشَامَ الْأُخُوَّةِ فِي الْوَضَى تُنَادِي عَلَيْكُمْ لِسَانُكُمْ شِشَامِي يَا بَنِي قَوْمِي أَيْنَ دُعَاؤُكُمْ يَا بَنِي قَوْمِي أَيْنَ الْمَالُ وَأَيْنَ اللَّهَ يَا بَنِي قَوْمِي أَنَا شِيشَانِيٌ مُسْلِمٌ يَمَنِيٌ مصري عراقي تركي وحيثما بعث الله في بلد أعددت هذا البلد من صلب أوطاني. Ben de diyor Çeçen, Türk, yani bütün Müslümanlar biriz, eşitiz, hepimiz Allah yolunda kardeşiz. Çeçen mühacir, Müslüman mücahit kardeşlerimiz de geldiler, sizden Allah için yardım istediler, dua istediler, siz de icabet ettiniz, Allah razı olsun diyor, dua ediyor. شيخنا جبلي أحمد بلغ الأتراك مني تحية وقل لهم حياكم الرحمن. Bizden selam diyor. Allah size dünya, ahiret, hayat, sıhhat, afiyetler ihsan etsin. Selam ediyor. Ya bani kavmi, hâzihi nasihati, ekthiru min zikrillâhi vâhid deyyâri. Nasihatım diyor sizlere acizane, Mevla Teâlâ'nın zikrini çok yapın, gaflet etmeyelim diyor. وَتَذَكَّرُ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ فَالْمُسْلِمُونَ لبني صلب تهمهم جمعان وشريعة الله في الأرض غائبة وشريعة الله في الأرض غائبة تنادي عليكم أهل ترك أقبلوا لله واحد الديان ولا أطيل عليكم أحبتي وأوصيكم بكثرة الصلاة على النبي العدناني. Ancak Allah'a güvenin ey Türk milleti diyor. Allah'ın şeriatı Allah'ın mülkünde galip olacaktır diyor. Bugün de galiptir, sonlara galip olacaktır. Onun için ancak Allah'a güvenelim. Resulullah'a çok salavat getirelim. Mevla'yı çok zikredelim. Dünya üzerindeki Müslümanlar davamızı birleştirelim diyor. Bir tekrar inşallah minel Kur'an inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.